الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان ہم نے ابھی سنا. ترمذی شریف کے حوالے سے اس روایت کو خودکشی اور اس کا خودکشی کا علاج رسالے میں امیر سنت نے نقل کیا ہے. درود شریف کی یہ فضیلت ہے. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. فکروں کو دور کرنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے درود پاک کی جو وہ کثرت انہوں نے بیان کیا تھا سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے, تو اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ فکروں کو دور کرتا ہے درود پاک کی کثرت. ہمارا موضوع خودکشی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول ثقلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم غزوہ حنین میں حاضر تھے. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عین العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا ارشاد فرمایا یہ دوزخی ہے, جہنم ہے, جہنمی ہے. پھر جب ہم قتال یعنی لڑے مشغول ہو گئے لڑنے میں تو وہ شخص بہت شدت سے لڑا اور اسے زخم بھی لگ گیا. کسی نے عرض کی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے بارے میں آپ نے کچھ دیر پہلے فرمایا تھا کہ وہ دوزخی ہے, اس نے آج شدید قتال کیا اور مر گیا, تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں گیا. قریب تھا کہ بعض لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں. دریا سنا یعنی اتنے میں کسی نے کہا وہ مرا نہیں بلکہ اسے شدید زخم لگا تھا اور جب رات ہوئی تو اس نے اس زخم کی تکلیف پر صبر نہ کیا اور خودکشی کر لی. چنانچہ ہادی راہ نجات سرور کائنات شاہ موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ عزوجل کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں میں اعلان فرما دیا کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوگا اور بے شک اللہ تعالی اس دین کی تائید کسی فاجر آدمی سے بھی کروا دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. دو باتیں غور کر لیجئے. اول خودکشی کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان اور اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی کہ یہ جہنم میں جائے گا تو وہ اس سے خودکشی کی اور خودکشی یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ تعالی اسے محفوظ فرمائے. اور ساتھ ہی اس روایت کے اندر ایک بہت ہی ڈرانے والا ارشاد ہے کہ جنت میں ارشاد یہ ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید کسی فاجر آدمی سے بھی کروا دیتا ہے. تو ہم سب کو اس پر ڈرنا چاہیے. اپنے افعال اپنے اعمال ہم جانتے ہیں کیسے ہیں, اور گناہ کے معاملے میں ہمارا کیا شب و روز کا معمول ہے. آپ اپنے بارے میں جانیں, میں اپنے بارے میں جانوں, اور اس کیفیت کے اندر اگر کوئی دین کا کام ہو رہے ہیں کہ اگر دین کے کام ہو رہے ہیں تو ہمارے پیش نظر یہ روایت میٹھے اسلام بھائیوں ہونی چاہیے, کیونکہ فاجر کے معنی متعارف معنی یعنی معروف کے لحاظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت میں مسلمان تھا, کیونکہ عرف میں فاجر کا اطلاق گناہگار مسلمان پر ہوتا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا یہ آج خودکشی کا موضوع, چونکہ اس وقت اس معاملے میں کافی زیادہ واقعات سنے جا رہے ہیں کہ خودکشی کے واقعات بڑھ گئے, اور یہ کوئی خیر نیا نہیں ہے خودکشی کا معاملہ, یہ بہت قدیم ملک قدیم زمانے سے خودکشیاں ہوتی آ رہی ہیں, خودکشیوں کے ایک اپنے انداز بدلتے رہے لیکن خودکشیاں ہوتی رہیں, مگر اسلام نے خودکشی کے معاملے میں رہنمائی فرمائیے, بہترین رہنمائی فرمائیے, اور اس معاملے میں آیات قرآنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات ہماری رہنمائی کرتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے, اور خودکشی کے معاملے میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کے کئی پہلو واضح کیے جائیں, اور سب سے اہم پہلو جسے واضح کرنے کا یہ آج ہمارا ذہن ہے وہ ہے کہ خودکشی آدمی کرتا کیوں ہے, وہ کون سے عوامل ہیں, وہ کون سے اسباب ہیں جو کسی کو خودکشی پر آمادہ کرتے ہیں. یعنی ٹاپک تھوڑا سا یوں ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ جناب خودکشی, اور خودکشی کے جو اسباب ہوتے ہیں اس کو کوسا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ سوچیں کہ بالفرض جن اسباب کے تحت فی زمانہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بالفرض اگر وہ اسباب باقی بھی ہیں اور کوئی بظاہر ان اسباب کے ختم ہونے کی صورت واضح نہیں ہے تو کیا خودکشیاں ہوتی رہیں گی؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں, خودکشی نہیں ہونی چاہیے, یہ حرام موت کے مرنے سے بچایا جائے, کیونکہ اسباب بہت ہیں. تو ہم ان میں بعض اسباب پر بات کریں گے, لیکن اسباب کے ہوتے ہوئے بھی انسان کے اندر کیا ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ وہ خودکشی کی طرف نہ جائے, انشاءاللہ عزوجل اس پر موقع ملا تو ضرور عرض کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے ہم کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا کلام آئیے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بخت خفتہ نے مجھے رازے پہ جانے دیا, بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا بخت خوفتہ نے ہائے قسمت مجھے دنیا کے غموں نے تقدیر کے تہبہ مجھے جانے نہ دیا ہائے تقدیر کے تہبہ مجھے جانے بخت خوفتانے میرے اعمال کا بدلا تو جہنم سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا ارشاد نکھانے نہ دیا خوشی کے لیے تیار ہونے والوں ذرا ایک ولی کامل کے شعر پر غور کریں. ان کا جینا بھی یہ یقیناً ہماری تربیت ہے, ہمارے ہمیں سکھا رہے ہیں, ہمیں سمجھا رہے ہیں, خود ولی کامل ہیں کہ جینا دوبر کس کو کہتے ہیں. یعنی بالکل جینا مشکل ہو گیا, سانس نہیں لیا جا رہا, گھٹن سی ہو گئی, گھبراہٹ سی ہو رہی ہے, بے چینی ہو گئی ہے. کس چیز سے؟ اعمال سیاہ, گناہوں کی وجہ سے, گناہوں کی کثرت, گناہوں کی یہ یلغار جو آئی ہے کہ رک ہی نہیں رہا ہے, بالکل نفس و شیطان غالب آ جاتے ہیں, گناہ پر گناہ ہوتے ہیں, گناہ پر گناہ ہوتے ہیں. شراب کے عادی کو پوچھو تو اسے شراب کی عادت نہیں چھوٹتی, جواری کو پوچھو تو اسے جوا نہیں جاتا, بد نگاہی کرنے والے کو پوچھو تو بد نگاہی کی عادت نہیں جاتی, جھوٹ والے کی جھوٹ کی عادت نہیں جاتی. اب جو کئی بیماریوں میں پھنس گیا اس کو یہ احساس ہو کہ یہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے, احساس کامل ہو جائے اس کو کہ میں جو گناہ کرتا ہوں میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں, اس کو کیسا احساس ہوگا, کیسا وہ تڑپے گا جب اس کی نفس کی شرارت کے تحت وہ گناہ کر لے, کیسا تڑپے گا, کیسا مطلب کہ وہ کیسی اس کی کیفیت ہو جائے گی. تو ایسی جینا دوبر کر دیا گناہوں نے کہ میرے اعمال سیاہ نے یا میرے کالے اعمال نے, گناہوں بھرے اعمال نے کیا جینا دوبر. لیکن ایک عالم اور ایک مذہب کی سوچ رکھنے والا کیسی پیاری بات کر رہا ہے, زہر کھاتا, کیونکہ جینا دوبر ہو گیا, جب جینا دوبر ہوتا ہے تو آدمی کو مرنے کا جی چاہتا ہے کہ چھوڑو یار جان چھوڑو دس. تو کیا کہتے ہیں کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر, زہر کھاتا, آقا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا, خودکشی یعنی مر جاتا میں. کس وجہ سے؟ یہ نہیں یہ جو آج کل جو اسباب نکالے گئے ہیں, نہیں یہ تو کسی سوچ کیسی تھی کہ گناہوں کی وجہ سے, بدکاری بد اعمالیوں کی وجہ سے ہماری تربیت ہو رہی ہے, ہمیں سکھایا جا رہا ہے, ہمیں سمجھا رہے ہیں ہم اپنے اوپر لیں. اور ویسے ایسا جینا دوبر ہوتا کس کا ہے؟ یہ تو کہتے ولی کامل تھے, اور یہ مطلب ان کا ایک احساس تھا, ان کی ساری تھی, اور ہماری تربیت کے یہ مدنی پھول دے کر چلے گئے. تو یہاں ویسے فی زمانہ گناہوں کی وجہ سے جینا دوبر ہوتا کس کا ہے, بلکہ گناہ کا موقع نہ ملے تو جینا دوبر ہو جاتا ہے, اسلامی بہن گھر میں بیٹھے تو جینا دوبر ہو جاتا ہے, اسلامی بھائی کو باہر گھومنے پھرنے تفریح کرنے اور گناہوں بھری مجلس سے گناہوں بھری صحبتیں نہ ملے, اور اس طرح کے گانے بازے فلم ڈرامے نہ ملے, ایسی غیبت اور چگلی بھری صحبتیں نہ ملے, تو اس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بوریت ہو رہی ہے, بور والی زندگی ہو گئی ہے, کوئی مزہ ہی نہیں ہے زندگی کے اندر, لذت ہی نہیں ہے زندگی کے اندر, موسیقی کو روح کی غذا بنانے کے لیے بیٹھا ہوا یہ لذت لینے کے لیے. تو یہاں یہ جینا دوبر, اب یہ جو کیفیت یہ بیان کر رہے ہیں یہ کیفیت فی زمانہ آئے کس کے اندر, لیکن اس کیفیت کا میں خلاصہ اور ایک وضاحت کر رہا ہوں جو میری ناک کی شکل میں آ رہا ہے, ان کا معافی ضمیر میں نہیں جانتا کیا ہو, لیکن میری ناک کی شکل میں آ رہا ہے, اور ہمارے موضوع سے کس قدر یہ شعر مطابقت رکھتا ہے اور ہمیں سکھا رہا ہے, چوٹ کر رہا ہے, گویا کہ شعر کے اندر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ خودکشی کرنے والا تمہاری کیا وجہ خودکشی کرنے کی, یہاں دیکھو اپنے اعمال کو تو دیکھو تمہارے اعمال کیا ہیں. تو یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. اسلام کو جو جانتا ہوگا, شریعت کو جو سمجھتا ہوگا, اس کو پتا ہے خودکشی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو ان صورتحال میں بھی کہ جینا دوبر ہو جائے پھر بھی خودکشی نہیں کرنی چاہیے, اللہ نے منع کیا, اس کے پیارے حبیب نے منع کیا ہے. تو اب ایک تو گناہوں کے مصیبتیں اور ایک یہ دنیاوی مصیبتیں. اب گناہوں کی مصیبتوں کا احساس تو اب یہ کوئی ایسی سوچ بنے تو بنے کہ گناہ بھری مصیبت, گناہوں کی مصیبت کا احساس ہو جائے کہ یہ مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے, یہ چھوٹے کیسے, اس سے جان کیسے. گناہ تو ایمان برباد کر دیتے ہیں نا, دنیا کی بیماریاں جان لیتی ہیں, گناہوں کی بیماریاں ایمان لے جاتی ہیں. تو اب یہ گناہوں کی بیماری کا احساس پیدا ہو کیسے, ماحول نہیں, دعوت اسلامی کے جتیما میں آنا نہیں, مدنی قافلوں میں سفر کرنا نہیں, مدنی انعامات پر عمل کرنا نہیں, عاشقان رسول کی صحبت میں معاذ اللہ مزہ نہیں آتا. اب ایسی یہ بھی تو بیماری آئی ہے نا, اب ایسا کوئی ماحول ملنا نہیں ہے, کوئی ایجوکیشن کا ماحول, یہ تفریحات کا ماحول اور یہ غفلت بھرے ماحول کہ یہ بے تکے ہار گلے میں پہنے ہوئے تو اب ایسے ماحول کے اندر کہاں یہ کیفیت بنے کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر. کسی فیلنگ سے کیسے ان کی اس وقت کیفیت ہوگی, کیسا درد بھرا کلام اور کیسے درد کے ساتھ قلم چل گیا, اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد و شفاعت اور امید تو دیکھیے کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم تھا, جہنم ہی تھا, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا, میں تو جاتا مجھے میرے مصطفیٰ نے جانے نہ دیا. اتنی امید ہے, اب جس آقا سے اتنی امید ہے اور یہ ایک آگے کا منظر بیان کر رہے ہیں, تو وہ آقا کی ارشادات پر کس قدر عمل ان کا نظر آتا ہے, مطلب یہ کیفیت بتا رہے کہ ایک مسلمان کو اپنے نبی کی ارشادات پر کس قدر عمل ہونا چاہیے کہ جینا دوبر ہو جائے پھر بھی خودکشی نہیں کرنی, زہر نہیں کھانا, کیوں کہ آقا نے منع کیا ہے. آئیے پھر سنتے ہیں. میرے آمالے سیاہ نے جینا کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ایک ان کا پیغام ہے کہ نفس بدکار نے گویا کہ یہ دل پہ قیامت توڑی, ایک ایسی مطلب مصیبت پریشانی ہے, یہ ایسی قیامت ڈھائی ہے, تو کیا کہ عمل نے کیا بھی تو چھپانے نہ دیا, بتا دیا لوگوں کو. اب یہ ایک احساس کی بات ہے, یا تو چلو کوئی چپ کر عمل ہوا تو بتا دیا, یا چپ کر نیکی کرتا کون ہے, ہم تو سارے کام کرنے ہی سب کے سامنے, رونا بھی ہے تو سب کے سامنے, بولنا بھی ہے تو سب کے سامنے, کرنا بھی ہے تو سب کے سامنے, تڑپنا بھی ہے تو سب کے سامنے. ٹھیک ہے چلو سب کے سامنے آ گیا, اکیلے میں کیوں نہیں آتا بھائی, چلو اکیلے میں بھی کبھی آ گیا پھر اکیلے والی چھپائی کیوں نہیں بھائی. نفس کی شرارتوں کو نہ جانے کب سمجھیں گے. ہماری نفس ایسا لگتا ہے جیسے کہ نفس ہم پر سوار ہے, ہم نفس پر سوار نہیں ہیں. جب بندہ نفس پر سوار ہونا تو وہ اپنی نفس کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے, سوار سواری چلاتا ہے. نفس ہم پر سوار ہو چکا اور ایسا نفس ہمارا سوار ہو چکا جہاں چاہے جدھر چاہے لے جاتا ہے, اور ہمیں ایسا اعتماد ہو چکا ہے ہماری نفس کے اوپر. اگر کوئی کہے کہ یہ تمہاری نفس کا قصور ہے, ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے, ایسا دشمن لگتا ہے. یہ نفس سے اتنی محبت ہو گئی, نفس امارہ سے جو گناہوں کی طرف بلاتی ہے, گناہوں پر اکساتی ہے, نفس امارہ سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ نفس ہماری نفس امارہ کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کی بات ماننے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. خبردار میری نفس کے خلاف کوئی بات کی تو مجھے میری نفس سے محبت بہت ہے. انسان جسے محبت کرتا ہے نا اسے خلاف سن نہیں سکتا, بالکل نہیں سن سکتا. نفس سے اتنی محبت ہو گئی, اور یہ نفس ہمارا ایسی بدبخت ہے کہ اس شعر کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ ایک ان کا احساس ہے کہ نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. ہم چھپا نہیں پاتے ہمارے عمل کو. یعنی بزرگوں نے تو فرمایا جس طرح نیکیاں چھپا, جس طرح گناہوں کو چھپاتے اس طرح نیکیوں کو چھپاؤ. یہاں گناہ تو چھپائے جاتے ہیں, نیکیاں نہیں چھپائی جاتی. اب گناہ چھپانے والے بھی کتنے رہ گئے, جو چھپ کر گناہ کرنے والے کتنے رہ گئے. حیا کا وہ ایک باریک سا حصہ, باریک سا جز کہ چلو لوگوں سے حیا کر جاتا یہ بھی ختم ہو گئے. اب تو دھڑلے کے ساتھ با بانگ دہل سب کے بیچ میں گناہ کیا جاتا ہے, اب یہ بھی احساس ختم ہو گیا. نیکیاں بھی سب کے سامنے, گناہ بھی سب کے سامنے, بلکہ عجیب و غریب غریب و عجیب معاشرہ ہو چکا ہے. آوے گا آوا, اللہ میرے پیر کو سلامت رکھے, ایسا جملہ دے دیا, آوے گا آوا بگڑا ہوا ہے, آوے گا آوا بگڑا ہوا. خودکشی لے کر چلے موضوع, نہ جانے ابھی کتنے موضوع دماغ میں سیلاب کی طرح, جیسے کہتے ہیں نا مبارکہ کر رہا ہوں, سیلاب کی طرح جیسے آ رہے گا. یار یہ بھی موضوع, یہ بھی موضوع, یہ بھی موضوع, یہ کس کس کس کس پر بات کی جائے. اللہ کرے کہ ہم اخلاص کو پانے میں کامیاب ہو جائیں, نیکی اللہ کی رحمت سے کرنے میں کامیاب ہوں, اور نیکی چھپانے میں کامیاب ہو جائیں. عمل نیک کیا بھی تو چھپانے میرے دل سے اسے دل نے گمانے نہ دیا تہ میرا رکھا اسے دل نے گمانے نہ دیا بخت خوتا نے اور چمچ جمنے سوارا نادیا رنگ جمنے سوارا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, خودکشی کے متعلق آج کا یہ مدنی مکالمہ ہے. اور انشاءاللہ عزوجل ہمارے اسلامی بھائی کچھ اس کے اسباب پر بیان کریں گے, آپ کو اسباب بیان کریں گے کہ آخر خودکشی پر وہ کون کون سے عوامل ہیں جو آمادہ کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک چیز تو عوامل ہیں, عوامل تو بے شمار ہیں. اصل چیز انسان کی بے صبری کی ایک حد کا گزر جانا ہے, اور دوسری اہم ترین چیز اس کے اندر ایمان باللہ نہ ہونا یا ایمان میں کمزوری پائے جانا ہے. اے سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جائے کہ خودکشی کرنے والے افراد کا تعلق کس طبقے سے زیادہ ہے, مسلمان سے یا غیر مسلم سے. اور پھر اگر مسلمانوں میں کوئی کچھ افراد خودکشی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ دینی طور پر قریب ہوتے ہیں یا دور ہوتے ہیں. تو اس میں جواب یہی ہوگا کہ مسلمانوں کی بنسبت غیر مسلم زیادہ کر رہے ہیں خودکشی, اور مسلمانوں میں جو طبقہ اس میں مبتلا ہے عام طور پر اس کی مذہبی سوچ اور تربیت نظر نہیں آتی. تو جب اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل ہو تو انسان کے صبر کا دائرہ بھی اسی انداز سے ہوگا جو اس عوامل کو روکے گا. عوامل اسے بے صبری کی طرف لانے والے ہر شخص کا, مطلب یوں سمجھیے, عامل الگ ہو سکتا ہے. باپ نے غصہ کر دیا, بیٹے کو غصہ آیا, صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے کوئی غلط قدم اٹھا دیا. ماں باپ کی لڑائی کو دیکھ کر بچہ بے صبرا ہوا اور اس نے کوئی غلط قدم اٹھا دیا. گھر کے اندر کشیدگی کا ماحول دیکھا, اس میں بندہ بے صبرا ہوا تو اس نے کوئی غلط قدم اٹھا دیا. عشق مجازی میں ناکامی ہوئی تو اس نے کوئی غلط قدم اٹھا دیا. تو اس انداز سے عوامل تو بہت زیادہ ہیں, مگر سب سے اہم چیز بات جو انسان کو خودکشی کی طرف لے کر جا رہی ہے, ایک تو ایمان باللہ, اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہونا, اور جس کا ایمان ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی سوچ کا فقدان ہونا. اور یہی وجہ ہے کہ امیر علیہ السنت بارہا ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی آپ نے کبھی مسٹر کو نہیں, آپ نے کبھی مولانا کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ خودکشی کرتے ہوں. مسٹر تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے آئے دن خودکشیاں کرتے, بلکہ ایک سروے رپورٹ کے مطابق خودکشی کی دنیا میں اگر ریشیو مطلب بنائی جائے تو ہر 40 سیکنڈ میں خودکشی ہو رہی ہے. اور اس انداز سے معذرت کے ساتھ, یہ 40 سیکنڈ غالباً آج سے 6 سال پہلے امیر اہل سنت نے اپنے رسالے خودکشی اور علاج جو بیان کیا اس میں آپ نے یہ ہر 40 سیکنڈ میں ایک خودکشی دنیا بھر میں جو اوسط آئے. اور اس وقت دنیا بھر میں خودکشی کی کوشش کرنے والے آپ کامیاب ہو یا نہ ہو یہ بات کی بات ہے, صحیح. ہر 3 سیکنڈ میں ایک آدمی, اللہ ہر 3 سیکنڈ میں ایک شخص ہے جو دنیا میں خودکشی اٹیمپٹ کر رہا ہے کہ وہ خودکشی کر جائے, لیکن ہر خودکشی کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا. بعض اوقات بچ جاتا ہے, زہر کھا لیا بچ گیا, علاج ہو گیا, یا چھلانگ لگا دی معذور ہو گیا لیکن مرا نہیں. اسی طرح کوئی اور اٹیمپٹ کیا اس نے خودکشی کا, بچ لیا, ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر کے پاس چلا گیا, یا آگ لگا دی اور وہ مطلب کہ کچھ بچا ہو گیا اور وہ اسے بچ گئے. تو یوں مطلب کہ لیکن جو خودکشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی تعداد جنہوں نے وہ اٹیمپٹ کر لیا کہ ہم مر جائیں گے بس, وہ ہر 3 سیکنڈ میں صرف اس وقت کم و بیش ہر 3 سیکنڈ میں ایک کے ایوریج ہے. اور سالانہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ افراد خودکشی کی کوشش کر کے مطلب وہ تعداد آتی ہے کہ جو کرتے ہیں ہر سال. یعنی یوں سمجھیے کہ ہر سال تو 365 دن, تو یہ اوسطن شاید آپ کی ایوریج نکلے گی کہ 3000 افراد یومیہ. اللہ, آپ خود دیکھیں کہ انسان خودکشی کر کر ہلاک ہو رہا ہے اور ایک وہ شخص کے اس وقت خودکشی سے بچ رہا ہے. نہیں, کیفیت کبھی کسی شخص کی کوئی غلطی کرنے کے لیے جا رہی ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی سپیڈ بریکر ہونا چاہیے کہ وہ اس سے بچے. اور ہمارے ہاں عام طور پر خودکشی کرنے کے حوالے سے جو چیزیں پائی جاتی ہیں, کبھی مہنگائی ہوئی تو خودکشی کے اسباب میں سے ایک سبب اس کو شمار کر دیا گیا, پھر اسی طرح ہم دیگر اسباب کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ اولاد زیادہ ہے تو اس کی تربیت کیسے کریں گے, تو اولاد زیادہ ہے تو اس کے لیے کما کر کیسے لائیں, اور دیگر معاملات کو لے کر آئیں. یہ سارے اسباب اسی انداز سے چلتے جاتے ہیں جس چیز کو بندے نے اپنے سر پر حاوی کر دیا, اور حاوی کرنے کے بعد وہ گویا اپنی سوچ کے مطابق اس کا مطلب اس کے سامنے حل نظر نہیں آیا, تو اب اس نے دوسرا راستہ یہ لکھا کہ اپنی جان کو ختم کر کر اس مصائب ان مشکلات سے انسان اپنی خلاصی کرے. تو اب دین وہ ایک مطلب یوں سمجھیے کہ دین اسلام ایک وہ کلا ہے اس حوالے سے ہماری حفاظت کرنے والا, ہماری جان کی حفاظت کرنے والا. اور زندگی ایک نعمت ہے, دنیاوی طور پر بھی جو بھی ترقی کرتا ہے زندگی ہوگی تو ترقی کرے گا. جس نے جس جگہ ترقی کی زندگی ہونے ہی کی وجہ سے اس نے ترقی کی, دنیاوی طور پر جو شخص بھی جس جگہ کامیاب ہوا وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ زندگی کا باقی رہ کر ہی ہر کام کیا جا سکتا ہے. زندگی کو ختم کرنا اگر کامیابی ہوتی تو دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب طبقہ وہی ہوتا ہے جو اس وقت نہیں ہے, اور وہ سب اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں. ہر شخص اس کو مار دے تو پھر اس دنیا کا سارا نقشہ ہی ختم ہو جائے, نہ کوئی مسئلہ حل ہو اور نہ کوئی نتیجہ حاصل ہو. تو اسلام نے ہمیں یہ سوچ دے دی کہ اس کام کے ناجائز ہونے کی طرف جو ہمیں سوچ دی گئی اس کا فائدہ مسلمانوں کو یہ حاصل ہوا کہ مسلمان اس کام سے بچے اور دوسری طرف مسلمان ترقی کی طرف اس انداز سے گئے کہ زندگی باقی رہ کر ترقی ہے، زندگی ختم کر کر ترقی نہیں ہے. اور جو طبقہ مسلمانوں میں خودکشی کا شکار ہے، عام طور پر اس کا مذہبی ذہن نہیں ہوگا. یعنی کبھی ایسا، مطلب وہی بات ہے کہ کبھی کوئی عالم صاحب نہیں ملیں گے کہ اس انداز سے کہ انہوں نے خودکشی کی ہو، کہ ان کا ذہن بنا ہے، زہر کھاتا مگر تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. یعنی اس شعر میں بھی ایک کیفیت ہے، یعنی انسان کی بے صبری تو اس وقت بہت بڑھ گئی. مفتی اعظم ہند کا شعر ہے اور بہت بڑے عالم تھے، مفتی اعظم ہند کہلائے. الحمدللہ عز و جل. اب مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، یہاں پر ان کی بے صبری کی کیفیت صرف ایک ان کی آجی اور انکساری، وہ ایک الگ بات ہے، مگر بے صبری کی کیفیت اتنی بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ بے چینی ایسی ہو گئی کہ زندگی کی اہمیت ذہن سے ختم ہو گئی. تو وہ کون سی چیز ہے جو اس وقت اسے زندگی کی اہمیت اجاگر کر رہی ہے؟ تو وہ دین ہے. اور یہ دین اسلام کی بہترین تعلیم ہے کہ اس نے خودکشی کو ناجائز قرار دے کر انسان کی زندگی کا دفاع کیا، اور جب بھی اسباب آئے ان اسباب کے معاملے کے اندر سب سے زیادہ اہمیت ایمان باللہ کی، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی، اور شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرنے کی ہے، کہ ان کی برکت سے بندہ اپنی جان کی ہلاکت سے رک جاتا ہے. اب میں اگر ہلاک ہو جاؤں تو میں نے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی راحت کا سامان نہیں کیا، اگر میں تھا ساتھ تو مل کر مسائل حل کر رہا تھا. میری ہلاکت کی وجہ سے میرے گھر والوں کے مسائل بڑھ گئے، میری ہلاکت کی وجہ سے میری فرم، میری کمپنی کے اندر عارضی طور پر بھلے صحیح ایک مشکل آئی، لیکن اگر میں والد صاحب کے کاروبار کے ساتھ تھا تو ان کے لیے زیادہ مشکلات میں نے اس انداز سے خود از خود ہلاکت کے ساتھ پیش کی. تو کوئی دانشور آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہلاکت کو اچھا سنے. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر 29ویں 30ویں جلد کے اندر ایک مثال دی، فرمایا کہ یہ ایک پیالہ ہے، یہ زہر کا، ایک طرف شہد کا پیالہ ہے، شہد کا پیالہ شفا دیتا ہے، زہر کا پیالہ موت دیتا ہے. جو شخص شہد کا پیالہ پیے گا دنیا تعریف کرے گی، دانشور آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے کہ اس نے اپنی جان کا دفاع کیا اور اپنی صحت کو بچایا، اور وہ شخص جو زہر کا پیالہ پی کر ہلاک ہوگا تو دنیا کہتی کہ اس شخص نے دانش مندی کا کام نہیں کیا، نادانی کا کام کیا اور اپنی جان کو ہلاک کیا. تو عقل بھی کہتی ہے کہ خودکشی ایک اچھی چیز نہیں، اور دین اس میں ہماری معاون بن رہا ہے، اور اس کا اصل سبب جو آ رہا ہے انسان کی بے صبری بہت زیادہ بڑھ جانا. دیکھیے اس وقت ہمیں جو بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے یا جو نشر مقرر میں ہو سکتا ہمارے ساتھ جو ہوں، جب کبھی بھی یہ ہو، اس وقت جو خودکشی کر چکے نہ تو کر چکے، ابھی ایک طبقہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ باقاعدہ حیات ہے، ٹھیک ہے، زندہ ہے. اس کی سوچ کے ہم میجورٹی پر بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ابھی کوئی دکھی پریشان بھی ایسا ہو جو خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہو، یا اس کے ذہن کے اندر خودکشی کے بارے میں کچھ خیال آتا ہوں کہ میں مطلب کہ مر جاؤں گا. جیسے کہ ایک نوجوان کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے، اس نوجوان نے اپنا مشاہدہ لکھا ہے کہ مجھے وہ ایسے بیٹھے کہ میں اپنی موت سے خود تعین کروں، میں مروں، خودکشی کر لیتا ہوں. تو آتا پھر چلا جاتا، آتا خیال پھر چلا جاتا. ایک دن اس کے دن میں خیال آیا گیا، چلا میں اپنے مر جاتے ہیں یار، کیا ہے؟ اس نے کہیں سے کوئی ایسی آتشی چیز لی، دھماکے والی، اور اپنے نیچے کوئلے کا جو گودام تھا گھر میں، اس نے وہ رکھا، اور پھر زندگی گزاری چند دن کا، پھر خیال آیا یار چلو مر جاتے ہیں. تو پھر جب مرنے کا خیال آیا تو اب اس نے وہ کام کیا، اور پھر ادھر دھماکہ ہوا گودام اور نیچے اپنے کوئی ویئر ہاؤس ہوگا ایسے گھر میں، اور جتنے وہ کوئلے اور جتنی چیز سب اس کے اوپر گری، اور کافی دیر تک وہ اس کے نیچے دبا رہا، دب گیا. لیکن پھر گھر والے پہنچے، اس کو نکالا، نکالنے کے اس کا علاج ہوا. پھر وہ نوجوان خود کہتا ہے کہ مجھے اس وقت زندگی کا احساس ہوا، اور میرے ذہن سے وہ خیال ہی نکل گیا کہ یہ مرنا بھی چاہیے، کہ زندگی ایک چیز ہے اور اس سے آدمی کو مطلب کہ کام کرنا چاہیے. تو وہ بچ گیا تو ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا طبقہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہو کہ کیونکہ گھریلو جو امیر رسول نے جس طرح فرمایا کہ عموماً گھریلو جھگڑوں, تنگ دستیوں, قرض داریوں, بیماریوں, مصیبتوں, کاروباری پریشانیوں, اپنی پسند کی شادی میں رکاوٹوں یا امتحان میں ناکامیوں وغیرہ کے سبب پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ, ٹینشن کے باعث بعض انتہائی حصیلے اور جذباتی بدنصیب افراد خودکشی کر ڈالتے ہیں. اب اس وقت تو ایک نارمل طبقہ ہمیں بیٹھ کر سن رہا, ہم بھی نارمل ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے نے شاید خودکشی کرنے سے کچھ عرصے پہلے سوچا نہیں تھا کہ میں خودکشی کی موت مروں گا. صحیح, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر غصے کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے, غصے سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور غصے کے جو نقصانات ہیں وہ ہونے مطلب سب بیان کیے جاتے ہیں. اخلاقیات کے حوالے سے غصے کی مذمت بیان کی جاتی ہے کہ غیر اخلاقی معاملہ یہ غصے میں آ جانا, لیکن جب کوئی پڑتی ہے آتی ہے کوئی مار دے تھا کر کے دھا کر کے مار دیا, اب ہم کو وہ بیان یاد آئے گا جو مبلک نے کیا تھا یا وہ اس وقت غصہ آئے گا کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے, ایک پریکٹیکلی بات کر رہا ہے. وہ لوگ ہیں جو ضبط کر جاتے ہیں مگر وہ تھوڑے, اور وہ لوگ جو بھول جاتے ہیں جبکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ کتنے, اور ایک تعداد ہے جن کو پتا ہی کچھ نہیں ہے. ہم تو کیٹیگری کر لینا, یہ سب کیٹیگری ہے. اب ایک گھریلو یا کاروباری بچے, اب جیسے کہ بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں کی امی بیٹھی ہوئی ہے, ایک خوشحال زندگی تھی اور اب وہ حالات نہیں رہے, یا ناچاکی ہو گئی ہے, بچہ اتنا نافرمان ہو گیا, یا بچے نے کوئی سے کام کر دیا جسے ذلت گلے پڑ گئی ہے, تو اب آدمی ذلیل اور رسوا ہونے کے بجائے اب اس وقت اس کی سوچ کر دیکھیں, سوچ کنورٹ ہونے کا کوئی پوائنٹ آتا ہے, کوئی نہ کوئی چوراہا آتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا موقع آتا ہے, کوئی ایسا ٹرن آتا ہے زندگی کا جب انسان کی سوچ کنورٹ ہو جاتی ہے. اس وقت یوں جرنل بیٹھے بیٹھے کسی کو بولو, وہ بولو گا تم کو آ کر مارتا ہوں, یا اس کی ہاتھ میں دے دو, یا یہ ذرا ذرا چھرا گھونپو, تو چھرا گھونپنا بڑی دور کی بات ہے, چھرا بڑی آدمی ناخن کاٹ رہا ہے نا, ہوش مند آدمی ناخن کاٹ رہا ہے, ناخن کاٹتے اس کو جھٹکے, چار جھٹکے دو خالی, وہ دس انگلیوں میں چار جھٹکے دو وہ ناخن کاٹتے کاٹتے کھا لیتا ہے. اگر مونچھیں تراش نہیں ہے تو وہ کس قدر احتیاط کے ساتھ مونچھیں تراشتا ہے, جب ایک مشت داڑھی واجب ہے اور اس کے جو قبضے سے جو نیچے آئی, ایک مٹھی داڑھی اسے قبضے سے جو نیچے آئی اس کو تراش لینا چاہیے. اب آدمی جب تراشنے کے لیے بیٹھتا ہے تو چونکہ گردن کے قریب ہے تو کتنی وہ احتیاط کرتا ہے, تو نائی سارے سر کے بال کاٹے اتنی اپنے کو فکر نہیں ہوتی, لیکن جب وہ گدی کی طرف آتا ہے تو یار اس کا ہاتھ نہ لگ جائے, ہاتھ نہ لگ جائے. تو بیسیکلی وہ اس طرح ان چیزوں سے ڈرتا ہے, جھجکتا ہے, کانپتا ہے, سوچتا ہے کہ یار یہ نہیں ہونا, یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹنکا آپ کو سرما لگا جو کیا کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان تکلیفوں سے اس کے بچنے کا ذہن ہے. اب کوئی ایسی تکلیف آتی ہے اس کے اوپر جس سے اس کی وہ تکلیفوں کو گویا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ جو تکلیفیں جو مجھ پر آئی ہے نا, اب یہ اس کے نیچے کی جتنی تکلیفیں نا وہ کم ہیں, اور اب اس تکلیف سے نجات پانے کا یہ طریقہ ہے کہ میں وہ تکلیف اٹھا لوں, وہ ایک کیفیت اس کے اوپر آتی ہے. صحیح, اس کو کسی بھی, اس کو وہ مصیبت ہی کا نام ہوگا, خوشی میں کوئی خودکشی نہیں کرتا, کوئی نہ کوئی مصیبت, کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے, خواہ وہ بچوں کی امی کی طرف سے آتی ہے, خواہ وہ بچوں کی طرف سے آتی ہے, کاروبار ٹھپ ہو گیا, ہزاروں سینکڑوں لوگ مانگنے والے آ گئے, اب اس کے پاس یا تو ان کو جواب دے یا مر جائے, تو مر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اب تو کسی کا شعر ہے, اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم, مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے ہم. تو اب یہ گھبرا کے مرتا ہے مگر یہ نہیں سمجھتا, اب دیکھیں نہیں یہ ساری وہ اس وقت کی, اب اس وقت اللہ کی رحمت اس کو سہارا دے دے, اس کے پیش نظر وہ باتیں آ جائے, جیسے قرآن پاک کا جو بیان ہوا, جو آیت کریمہ سورہ بقرہ کی جو آپ نے تلاوت کی, اور اس میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو قرآن نے اس کا ایک حل دیا, کیونکہ آپ پہلے یہ بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ دنیا میں سب سے کم جس قوم میں خودکشی ہوئی ہے اب تک کی تاریخ کی جو واقعات ہیں وہ اعداد و شمار ہیں, جس قوم میں جو سب سے کم خودکشی ہوئی ہے وہ مسلمان قوم ہے الحمدللہ, سب سے کم. اور مسلمان قوم میں جس طبقے نے خودکشی کی ہے وہ دین عالم نہیں ہوگا, کیونکہ قرآن نے مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت وہ ولا نبل ونکم بشین من الخوف خوف پر تمہیں آزمایا جائے گا, تمہیں امتحان لیا جائے گا, ترجمہ کنزول ایمان اگر ہو تو تمہیں امتحان لیا جائے گا, والخوف خوف والجوع بھوک, ونقص من الاموال مالوں کے نقصان سے, والثمرات مالوں کی کمی سے, والثمرات پھلوں کی کمی سے, والانفس والثمرات نفس کے جانو اولاد, اولاد کو بھی لیا گیا پھل میں بھی اولاد کی وہ تفسیر میں لیا گیا, وبشر الصابرین پھر آخر میں بتایا اس کے آخر میں وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا صبر کرنے والوں کے لیے. تو یہ مصیبتیں ہیں جب پہلے سے ہی ذہن بن جائے, قاری صاحب کو ان شاء اللہ تعالی یہ ترجمہ بھی سنا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور جو خدا کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, ہاں تمہیں خبر نہیں. یہ تو اس کا ترجمہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اس کے نیچے اب اس کے نیچے کیا ولنبلونکم سے ترجمہ, اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور کچھ جانوں اور پھلوں کی کمی سے, اور خوشخبری سنائیے ان صبر والوں کو. وبشر الصابرین تک یہ ترجمہ, ان صبر والوں کو, کون سے صبر والوں کو, کہ جن پر کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا. مطلب کتنا ایک واضح بیان کر دیا نا. اب جو قرآن پاک کی تعلیمات کو لے لیں, قرآن شریف مجھے دے مدین, کتنا مطلب کہ یہ واضح الحمدللہ ارشاد ہے کہ بھوک کے ذریعے خوف کے ذریعے اب آپ کو تنگ کر رہا ہے کوئی قرضہ ہو یا کوئی بھی دس قسم کے مسائل ہو گئے, خوف زدہ ہیں, خوف کے ذریعے آپ آ گئے پریشانی میں, آپ کے اموال میں کمی آ گئی, مال ضائع ہو گیا, مال برباد ہو گیا, جیسے سیلاب زدگان ہمارے سامنے, ٹھیک ہے نا, ان کی اولادیں بھی کس کی کتنوں کے مطلب کہ بچوں کے امی رہ گئے تو بچوں کے ابو انتقال کر گئے, تو بچے اور ابو رہ گئے تو امی انتقال کر گئی ہوگی, کوئی پورے کے پورا کنبا رہ گیا تو گھر چلا گیا, جائیدادیں چلی گئی, کھیت چلے گئے, پھل چلے گئے, جو مال تھا جو تجارت کا مال تھا, جو جانور تھے کئی وہ چلے گئے, کھیتیاں چلی گئی, سب چلا گیا, ٹھیک ہے. مگر یہ سب آیا کہاں سے تھا, یہ سب دیا کس نے تھا؟ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا مال تھا, اللہ کی طرف لوٹ گیا, دیا ہے رب نے تھا نا. تم ہم پیدا ہی اپنی مرضی سے نہیں ہوئے, تو ہم جب پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا رب ہمارا خالق و مالک ہے. اب جو پریشانی آئی ہے, جو مصیبت آئی ہے, اگر وہ دین کو سمجھتا ہے, اسلام کو سمجھتا ہے, قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے, پڑھتا ہے, عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور اس طرح کے بیانات سنتا ہے, تو جب اس پر جیسے مصیبت آ گئی تو اس کے سامنے قرآن پاک کا ایک بہت ہی پیارا نسخہ سامنے آ جائے گا, وہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئی ہے, تمہارے پریشان آئی ہے, تمہارے رب نے تمہیں ایک راستہ بتا دیا کہ تمہیں مدد لینی ہے تو مدد دے, تو نماز اور صبر سے مدد. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک کے جو وہ ہے بیان ہے, ان میں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جب کوئی ایسی پریشانی خوف کا ایسا ہی کوئی عالم ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے, نماز کی طرف آپ تشریف لے جاتے اور نماز ادا فرماتے تھے. اب یہ دیکھیے کہ ایسی کیفیات جو ہم پر آئی ہیں, ہم دنیا بھر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, اب دنیا بھر کی ٹھوکرے کھانے والا در در کی ٹھوکرے کھانے مطلب بالکل وہ ٹھوکرے کھاتا رہتا ہے. اس کے باوجود بھی اتنی مصیبتیں آتی ہیں, نماز کہاں ہے, اتنی مصیبت آتی ہے, صبر کہاں ہے, کہ مدد وہاں سے صبر آ جائے. صبر جب کرتا ہے نا بندہ تو اس کے لیے کافی راہیں کھل جاتی ہیں, لیکن ہم چونکہ صبر کرنے میں ناکام ہو گئے, نمازیں پڑھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں, اور پھر گناہوں کا سلسلہ کہاں رکتا ہے. یہ سارے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں. تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ ہے نا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے سے, اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے. خدا معاف فرما دیتا ہے, وہ رحیم ہے کریم ہے. سارے کے سارے پر گریت فرمائے تو بچے گا کیا, بہت کچھ تو رب معاف فرما دیتا ہے. تو تم میں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, کسب ہے نا, کسبت ایدیکم, کسبت ایدیکم تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم پر مصیبت آتی ہے. کسب ہے نا وہ کسب, کسب کرنا, کمانا, کمانا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ. تو آدمی ہم غور کریں تو یہ اسلام کو جیسے امیر سنت نے جو فرمایا نا کہ عالم ایک بتا دو, عالم نے خودکشی کی. اب عالم قرآن پاک کی ان آیتوں کو نہیں سمجھے گا اور ان حدیث پاک کو نہیں سمجھے گا تو کیا ہو. اب جیسے کہ سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک شخص کے گھر میں جیسے یہ نا گھریلو جھگڑے بیان ہوا, تو ایک گھر کے اندر مسائل تھے, میاں بیوی میں مسائل تھے. تو جو شوہر تھا وہ ڈاکٹر تھا اور وہ لڑتی تھی, اور لڑتی تھی لڑتے تھے جو بھی تھا, چلو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ ہے کہ کبھی کوئی ہاتھ زور سے پڑتا ہے, کبھی کوئی ہاتھ ہلکا پڑتا ہے, لیکن جب تک دو ہاتھ استعمال نہ ہو تالی بجتی نہیں ہے. تو اب وہ عورت نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گی, اور جو خودکشی کر لوں گی تو ڈاکٹر یوں اس نے پھر حکمت عملی سوچی کہ اس کو کیسے مطلب وہ کہتا. اس نے اپنے ادارے میں کہا کہ اگر کوئی خودکشی کا کیس آئے نا جس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہوتا ہے تو مجھے بتانا. تو جیسے خودکشی کا کیس آ گیا تھوڑے دنوں میں, ایک عورت خودکشی کر کے اسپتال میں آئی, اب اس کا پوسٹ مارٹم ہونا تھا. اب پوسٹ مارٹم جب ہونا تھا تو پوسٹ مارٹم میں جب اس کو فون گیا ڈاکٹر صاحب کو آ گیا, تو وہ اپنی اس کو گھر علی کو لے کر پہنچا وہاں, اور اس کو دکھایا اس کا پوسٹ مارٹم خودکشی کرنے والی کا. اب پوسٹ مارٹم میں کیا نہیں ہوتا, تو یوں باہر نکل بولا جب خودکشی کی نا اس کا پوسٹ مارٹم ہوا, دیکھ لیا نا بھائی اتنی سی بات کی. اس کے تھوڑے عرصے کے بعد وہ شور صاحب پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ خودکشی کے کرنے کا وہ پروگرام کیا ہوا, کینسل ہو گیا. اچھا اب میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو چند باتیں عرض کر دوں. پوسٹ مارٹم کرنے کا شرعی حکم, اس موقع پر کسی کو بلا کر اس کا پوسٹ مارٹم دکھانا, پھر ایک عورت کو بلا کر دکھانا, اور پوسٹ مارٹم میں جو جو کچھ ہوتا ہے, جو اعضا کاٹے پٹے جاتے ہیں, جو کچھ اس لاش کی جو حرمت پامال کی جاتی ہے. میں اس وقت چونکہ میرا موضوع پوسٹ مارٹم کی شرعی صورت بیان کرنا وہ نہیں ہے, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہیں, یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے واقعہ بیان کیا ہے. تو آدمی یہ غور کرے کہ وہ عورت نے یہ بھی دیکھا کہ یہ سر کٹا, یہ کٹا, یہ پیٹ کٹا, یا جو بھی مطلب یہ کاٹا کوٹی ہوئی, اچھا کچھ ہوئی چلے. تو اب جو اگر خودکشی کرنے والے کو جب یہ پتا ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا. ایک بات, دوسری حدیث سنیے. حضرت سیدہ ثابت بن دحاق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ راحت قلب ناشاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے, جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو اسے جہنم کی آگ میں اسی ہتھیار سے عذاب دیا جائے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا۔ تو یوں مختلف یہ عذابات جو خودکشی کرنے والوں کے لیے بیان ہوئے روایتوں میں، تو یہ پیش نظر ہو تو اب آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی دنیا میں خودکشی کرنے والے کی تکلیف کو دیکھ لے تو اسی خودکشی کا خیال ختم ہو جائے، تو مسلمان ایمان بھی غیب لاتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ حرام کی موت ہے اور اس کے یہی عذابات ہیں، اللہ نے منع کیا ہے، اس کے پیارے حبیب نے منع کیا ہے، تو میرا بنے گا کہ یہاں کی مصیبت اپنی جگہ پر جیسی مصیبت جو آئی آپ کے اوپر جس کے اوپر بھی آئی ہے، لیکن خودکشی کرنے کے بعد کیا سمجھتا ہے کہ مصیبت سے بچ جائے گا؟ ارے یہاں والے تو تھوڑے دنوں میں ان کا غم غلط ہو جاتا ہے، ادھر جو بچوں کو بھی غم لگتا ہے، بچوں کی امی کو غم لگتا ہے، یا بچی کو امی خودکشی کر لے تو خاندان چلے پورے خاندان کو غم لگتا ہے، محلے کو غم لگتا ہے، پوری قوم کو غم لگتا ہے، چلے میں یہاں تک کہتا ہوں پوری قوم کو غم لگ گیا، کتنے دن کا غم ہے یہ، کتنے دن کی پریشانی ہے ان کی، کتنے دن کا ٹینشن ہے ان کا، سب بھول جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، مگر جسے خودکشی کی ہے وہ اگر اپنے مرنے کے بعد کے غم اور مصیبت کو یاد کرے تو اس کو اب نہ جانے کب تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا حرام موت کی وجہ سے۔ اللہ عزوجل کی ناراضگی، اس کے پیارے حبیب کی ناراضگی کتنے عرصے تک اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گی، آدمی اس پر غور کرے، اور جس سے اس نے اپنے آپ کو ایزا دی تو وہ کیسا مطلب کہ اسی چیز سے اس کو مطلب کہ عذاب دیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں پر اگر تصور باندھے تو اس کو خودکشی کے بعد کا جو اس کے ساتھ جو واقعہ جو ہونے کے جو اس سے روایت اگر دیکھی ہو پڑھی ہو سمجھی ہو تو یہ دنیا کی چند دن کی اچھا مصیبت رہی بھی جب تک آپ زندہ ہیں، بالفرض زندہ ہیں جب تک مصیبت رہی پھر بھی کتنا عرصہ، کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یا موت ہے وہاں موت نہیں ہے، مرنے کے بعد تو موت کو موت ہے، وہاں موت کو موت آنی ہے، وہاں موت نہیں ہے، یہاں تو مرنا ہی مرنا ہے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر نظر ہو اور اللہ کرے کہ ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت پڑ جائے۔ امیر علیہ سنت نے ایک جگہ بہت پیارا شعر لکھا ہے، اس کا مطالعہ کر رہا تھا اس دوران وہ شعر پر نظر پڑی تھی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و کرب و بلا، نہیں کرب و بلا والا نہیں، یہ دوسرا شعر تھا، ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، دوسرے سالے میں لگا رہا میں نے نیچے، نہیں صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، دوسرے سالے میں ہے۔ تو جیسے یہ ایک شعر امیر سنت نے لکھا ہے، سر پہ ٹوٹے گو کوہ بلا صبر کر، اے مسلمان نہ تو ڈگ بگا صبر کر، لب پہ حرف شکایت نہ لا صبر کر، کہ یہی سنت شاہ ابرار ہے۔ اس طرح ہمیں ایک کاش کے صبر کرنے کی عادت پڑ جائے اور ان مصیبتوں کو جو ہمارے گھر پہ ہمیں سامنے ہیں، خودکشی کے بعد کی جو پریشانی مصیبتیں ہیں، کاش اس کا تصور بند جائے، اور اس کے لیے ہمارے جیسا بھی صاحب نے فرمایا کہ اسلام یہ وہ مذہب ہے جس نے خودکشی کے معاملات کو بہت واضح کیے، دنیا میں کئی ایسے خودکشی کے واقعات ہیں، ایسے کئی مذاہب ہیں جن میں باقاعدہ اس طرح کی خودکشی کے بارے میں ہدایات نہیں ہیں۔ لیکن اسلام نے خودکشی کے معاملے میں ایسی ہدایت دی اور یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان خودکشی کرنے میں دنیا میں سب سے کم ایوریج مسلمان کی ہے, کیونکہ اس کو مرنے کے بعد کے عذاب کا ایک خوف ہے اور اس کو یہ پتا ہے کہ یہ ایک حرام ہے, ایک ناجائز ہے. اب تین چیزیں ہیں, صرف ایک ہی بات نہیں. ایک چیز تو دین متین نے یہ بات بیان کر دی کہ تمہارا امتحان ہوگا, جس سے آپ ایک بات کر رہے تھے ٹرن آئے گا, ایک ٹرن آتا ہے اس کے بعد بندہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. تو اسلام نے پہلے سے ایک بات بیان کر دی کہ تمہارے ایک موقع ایسا ہے کہ جس میں مطلب انسان کی اس زندگی کے اندر مصیبت بھی ہے, پریشانی بھی ہے, دیگر معاملات بھی ہیں, اور یہ جو دنیا ہے تمہارے لیے قید خانہ ہے. اب اس قید خانے میں طرح طرح کی چیزیں آئیں گی, جس کا بیان قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں بھی ہوا, جو آپ نے یہاں پر مزید اس کی وضاحت بھی کی. اب ایک بات یہ ذہن میں بیان کر دی گئی کہ امتحان ہوگا. اب اس امتحان کی صورت میں دو صورتیں ہیں, یا تو صبر کر کر اجر کمایا جائے, یا اس پہ بے صبری کر کر اجر ضائع کر دیا جائے, اور بے صبری بڑھ کر بندہ یہاں تک پہنچے کہ وہ خودکشی کرے. تو صبر کرے گا تو یہ اجر ہے, یہ فضیلت ہے, یہ ساری باتیں ہیں. تو وہاں اس شخص کے کو صبر کے فضائل بھی بتائے گئے. اور تیسری طرف اگر بے صبری کر کر خودکشی کرتا ہے تو اس کی ہلاکت خیزیاں بھی بیان کی گئیں. یہ بھی پتہ ہے کہ امتحان ہوگا, یہ بھی پتہ ہے امتحان پہ صبر کروں گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میں کامیاب ہو کر کل جنت میں مجھے اعلیٰ مقام ملے. اور دوسری طرف اگر میں خودکشی کرتا ہوں تو نقصان یہ ہے کہ اس میں مجھے طرح طرح کے عذاب سے شکار ہونا پڑے گا. جب یہ پورا منظر ایک مسلمان کے آگے ہوتا ہے تو وہ ذہنی طور پہ جیسے ٹن آتا ہے نا ایک دم, جسے آپ نے ایک بات کی کہ ابھی کچھ دن پہلے وہ اس کے ذہن میں ایسا نہیں تھا, ایسا ہوا کہ خدا نہ خواستہ اس کا پورا کاروبار بیٹھ گیا, اب کئی لوگ لوگوں کے مطالبات اس کی طرف آ گئے کہ یہ دینا یہ دینا یہ دینا, اب اتنا کچھ جمع ہو گیا تو کیا کرے گا. وہ ٹینشن کے مارے اب اس کے پاس دو آپشنز ہو گئے, یا تو ان سب کو فیس کرے یا پھر وہ خودکشی کرے, تو وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. مگر یہ چیز جو ٹرن ہوئی, ایک مسلمان کا ذہن بنا ہوا کہ یہ ٹرننگ آئے گی, اس ٹرننگ کے لیے تیار ہونا چاہیے نا ذہنی طور پر, یعنی دین نے اس کو پریپیئر کر دیا ذہنی طور پر کہ یہ جب بھی اسپاٹ آئے گا تو تمہارا امتحان ہونا ہے. خوشی وہ نا یہ وقت گزر جائے گا, کہ وہ بیان مقتۃ المدینہ سے یہ بیان آپ کو مل جائے گا, یہ وقت گزر جائے گا کہ ایک بادشاہ نے اپنے کسی صاحب کو کہا کہ مجھے کوئی ایسی عبارت لکھ دو کہ میں اس کو خوشی میں پڑھوں تو غمزدہ ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوشی نصیب ہو. تو وہ جو صاحب تھے وہ دانشمند تھے, سمجھدار تھے, انہوں نے ایک عبارت لکھی اور بادشاہ کہا کہ جب خوشی میں ہو تو اس کو پڑھ لینا, آپ کو اب خوشی ختم ہو جائے گی, غمزدہ ہو جاؤ گے, اور جب غم ہو تو پڑھ لینا کہ آپ کا آپ کی وہ غم و خوشی میں تبدیل ہو جائے گی. اسے لکھ کر دیا تو اس پہ لکھا تھا یہ وقت گزر جائے گا. اللہ, یعنی اگر آپ خوشی میں اس وقت اس عبارت کو پڑھیں, جب آپ بہت خوش ہیں, مال بھی ہے, سب کچھ ہے, آل اولاد خوشیاں مسرت ہے, سب کچھ آپ کے گرد منڈلا رہی ہیں, گھر کے کسی کونے پہ لکھا ہوا ہو یہ وقت گزر جائے گا, مینٹلی پریپر رہے گا یہ وقت گزر جائے گا. کیونکہ دن اور رات پر غور کرے بندہ کہ یہ دن ہے یہ رات ہے, دن جاتا ہے رات آتی ہے, اندھیرا اجالا ایک ساتھ جمع نہیں ہوتا. یہ ایک لائف سرکل ہے, ایک سرکل آف لائف ہے کہ آپ کی زندگی میں جب خوشیاں ہیں تو کبھی غم آئے گا, جب غم ہے تو خوشی آئے گی. خوشیاں غم کا پتہ دیتی ہیں, غم خوشی کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رکھتے ہیں. سدا ایک سا وقت رہتا نہیں ہے. قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے نا سورہ الم نشرح میں کہ فَإنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ تنگی کے بعد آسانی ہے, بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے. نہیں, اس کی تفسیر میں بھی یہ پڑھا گیا جب تنگی آتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے. ایک سا وقت سے آپ نے بھی فرمایا کہ نہیں رہتا, قرآن پاک بھی دو دفعہ تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے کہ ایک سا وقت نہیں رہتا, آسانی آ ہی جاتی ہے. مسلمان کے لیے تو دنیا قید خانہ ہی ہے, اور پھر اس کی آسانی تو مرنے کے بعد انشاءاللہ ایسی آسانی ہے کہ ایسی آسانی کسی کافر کو نصیب ہو ہی نہیں سکتی ہے. یعنی آپ جیسے آیت کریمہ آپ نے بیان کی کہ میرے غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ 25 سال جو مجاہدے تھے اور کئی ریاضتیں کی تو آپ خود فرماتے تھے کہ ایسی پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ریاضت کے اندر مجاہدوں کے اندر اور جب میں اس آیت کریمہ کو پڑھتا تو واقعی تن مجھے راحت نصیب ہو جاتی تھی. ہمارے غصے پاک رضی اللہ عنہ کی یہ شانتی تو اور وہ جو ہے نا صبر جیسا آپ نے ایک بہت ہی پیارا ایک آپ نے ایک وہ دائرہ بنا دیا کہ یہ پہلو ہر اس وجہ سے کہ ہم باقاعدہ یاد ہے کل آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کل میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے میں نہیں جانتا آپ کے بارے میں اور میرے بارے میں ہم سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہم نہیں جانتے. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں ہم اللہ سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں. قرآن پاک میں ہمیں پریپئر کیا گیا ہے کہ مینٹلی طور پر ہمیں پریپئر رہنا چاہیے کہ اس طرح کی آزمائشیں تکلیفیں مصیبتیں آئیں گے. بلکہ ایک جگہ آیت کریمہ بھی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کیا تم اس گمن میں ہو یا اس گمان میں ہو کہ ایمان لے آئے اور آیت کریمہ کے شروع ہے غالباً کوئی سورہ مبارک کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور اس کے بعد وہ چھوڑ دیے جائیں گے ان کی آزمائش اور انہیں آپ امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا. کیا وہ یہ سوچتے ہیں اس کا مفہوم ہے حسیب الناس کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں جو ابھی آگے بیان کیا گیا اور کیا باقاعدہ ہمیں سمجھایا گیا کیا تمہیں آزمائی نہیں جائے تو تم سے پہلو والوں کو آزمایا گیا اور ایسے کئی تفاصیل کا در موجود ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات موجود ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ پریشانیاں مصیبتیں جب آتی ہیں تو اس وقت خودکشی کو حل نہیں اس کا فیس کرنا مردانگی کے ساتھ اور ایک جمع مرضی کے ساتھ اس کو فیس کرنا یہ ایک اس کا مطلب کہ ایک اسپرٹ ہے ہمارے اندر اسپرٹ ہونی چاہیے کہ یہ مرنا نہیں حل نہیں. آپ یہ بتائیے کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا دیکھ لیجیے 40 سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیات مبارکہ جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس وقت کی حیات مبارکہ کے احوال ہم دیکھیں اور جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد جو ٹن آیا اور وہ لوگ جو امین اور صادق کہا کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ان کے جو ذہن تھے وہ کیسے تبدیل ہوئے کیسی مصیبتیں آئے کیسی پریشانیاں آئیں کس قدر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ 3 سال سوشل بائیکاٹ ہوا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا عالم دگ پتے کھایا کرتے تھے اور مطلب کہ ان کی کیفیات عجیب و غریب تھی. پھر وہی پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی. بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے حبشہ کی طرف ہجرت کی جن میں صحابیات بھی شامل ہیں صحابہ بھی شامل ہیں. ان پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا صبر کیا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے کوئلوں پہ لٹایا گیا صبر کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کیا گیا آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا آپ کے عزیز اقارب کو شہید کیا گیا آپ نے صبر کیا. اس وقت پردہ نشین خواتین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی اس قافلے کے ساتھ بیٹی تھی بچوں کی امی تھی سب نے صبر کیا. بہن تھی صبر کیا بیٹے تھے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ صبر کیا. یہ سب صبر کی کہانی صبر صبر صبر صبر. خود امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جیل میں زہر دیا گیا قید میں. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ پر مصیبت مدینہ منورہ کے اندر امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ پر کیسی کیسی مشکلات پریشانیاں بازو اتار دیا گیا آپ کا صبر کیا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے گئے صبر کیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بخاری کے حوالے دے دم تھکتے نہیں ہیں ان پر ان کا شہر ان کی زمین تنگ ہو گیا ان کو شہر بدر کر دیا گیا. بارگاہ الہ عز و جل میں دعا کر رہے یا اللہ تیرے بندے اسماعیل پر زمین تنگ ہو گئی ہے صبر کیا. خود ہمارے آقا اعلیٰ امام اہل سنت میں کیسی کیسی پریشانیاں ہیں ایک طرف آدھا آئے دن ایک طرف ہاں سے دن بند آئے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. پھر خود کہتے ہیں کیوں کہوں بے قصور میں کیوں کہوں بے بسوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود. وہ شعر جو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ شعر بھی مجھے یہاں یہ مل گیا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بندہ یہ دیکھے جیسے اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کرو رو درود تو کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو رو درود. تو ایسے کئی اشعار آدمی اپنے ذہن میں لکھے. اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. اور ان واقعات کو جو بھی میں نے بیان کیے ان واقعات کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہمارے اسلام بھائی نے فرمایا کہ پریپر مینٹلی تو وہ پریپر ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد پر نظر رکھے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی مدد پر نظر رکھے. وہ شعر یہ ہے اے مقدر کی روٹھی ہواؤں سنو اے مقدر کی روٹھی ہواؤں سنو حال دل پر نہ یوں مسکراؤ سنو آندھیو گردشو تم بھی آؤ سنو آندھیو گردشو تم بھی آؤ سنو مصطفیٰ میرے حامی و غم خوار ہیں اے مقدر کی روٹھی ہوا سنو اے مقدر کی روٹھی ہوا سنو حال دل پر نہ یوں مسکراؤ سنو آندھیو گردشو تم بھی آؤ سنو آندھیو گردشو تم بھی آؤ سنو مصطفیٰ میرے حامی و غم خوار ہیں. تو یہ ذہن ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے. اعلی امیر سنت کا ایک اور شعر بھی نا وہ مقتا وہ اتار تیرے حامی و ناصر دوسرا بھی ہے نا وہ وہ شعر وہ کلام ہے نا جس میں اے رب کے حبیب آؤ اے میرے طبیب آؤ اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا اس کا مقتا آقا کا گدا ہو کر آقا کا سنا ہے نا یار آقا کا گدا غمخوار ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں الحمدللہ. تو اپنے اندر ہم قوت برداشت پیدا کریں اور ایسے جہاں مواقع آ جائیں جہاں پر جو اس کو ہم ٹرننگ پوائنٹ جس کو ہم نے نام دیا کہ آدمی کی سوچ تبدیل ہوتی ہے وہاں پر یہ چیزیں جب اس کو مذہب سے لگا ہوگا, اسلام کی تعلیمات اس کے پیش نظر ہوں گی, تو انشاءاللہ شاء عزوجل یہ چیزیں اس کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گی. اچھا, دوسرا ایک پہلو جس کی طرف آج کے اس مدنی مکالمے میں ہماری توجہ, آگے گفتگو باقی ہے ہماری, کہ وہ ہے خودکشی کرنے والوں کی خبر. اب جس نے خودکشی کی اس کی خبر کس طرح آتی ہے, تو کہتے ہیں نا ایک معاشرہ ہے, ایک ایسا طبقہ ہو گیا کہ کسی کی مصیبت دوسرے کے لیے گویا کہ تفریح کا سامان بنتی ہے, ایک وہ ٹائم پاس کا سامان بن جاتی ہے, ہے اس کی مصیبت لیکن اس کے لیے وہ تفریح کا سامان بن رہی ہوتی ہے, ایک وہ مستی کا سامان بن رہی ہوتی ہے. ایسی کیفیات کے اندر بندہ غور کرے تو ایسی خبروں کے بارے میں ایسی خبریں پڑھنا, ایسی خبریں دینا, ایسی خبروں میں یوں دلچسپیاں لے لینا, پھر اس کا پروپوگنڈا کرنا کہ جیسے کہ مصیبت جس پر آئی وہی جانے. ہمارے ہاں تو مطلب گویا ایک طبقہ ایسا ہے جو اس چیز کا مشتاق بیٹھا ہے کہ ہمارے پاس فوراً کوئی بات آئے, کوئی چیز آئے اور اس کو مطلب کس انداز سے پروموٹ کیا جائے, اس کو کس انداز سے اس کی تشہیر کی جائے, عوام کے اندر بتایا جائے. ہم تو باقاعدہ مطلب اس چیز کے گویا مشتاق بیٹھنے میں کوئی چیز مل جائے, پھر کیا ہوا تھا, کیوں ہوا تھا, اس پہ تبصرہ, اس پہ تجسس, کچھ بھوتان, کچھ بدگمانی, ساری چیزیں مل ملا کر تبصرہ, اور پھر صرف تبصرہ ایسا نہیں ہوگا, یعنی جس کو اتنا ملے گی اس کے ساتھ تبصرہ, جب یہ جمع ہوں گے نماز جنازہ وغیرہ کے لیے تو تبصرہ, نماز جنازہ ہو گیا تو تبصرہ, جنازے کے بعد تبصرہ, یہ مطلب سویا ہوا تو تبصرہ, اور وہ تبصرہ جس انداز سے چلنا ہوتا ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے, پھر کہیں چھپ کر آتا ہے, پھر اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے, پھر کہیں کہیں کسی انداز سے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر گفتگو غیبت کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل غیبت کی طرف چلے جاتے ہیں اور غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ آپ کے علم ہے, آئیے اپنے عزم کا اظہار بھی کرتے ہیں, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, محبتوں کے چور تغل خور تغل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل سر پر زلف سجی رہے گی انشاءاللہ, عز و جل رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ, عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی. بات ہے خودکشی کرنے والوں کے اور دنیا سے جانے والوں کی غیبتوں سے متعلق, اس پر امیر علیہ سنت کا کیا موقف ہے اور آپ اس معاملے میں کیا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی. مرنے والے کی غیبت جو ہے وہ زندوں کی غیبت سے زیادہ سخت ہے, تو اسی لیے خودکشی والے کا تذکرہ جو ہے نا وہ بھی نہ کیا جائے. تو اب یہ کہ مر گیا تو وہ دھوکے باز تھا, وہ چیٹر تھا, بھلے اللہ اعلان تھا, وہ داڑھی منڈا تھا, اب بلا حجت اس کی اس طرح کی باتیں, یہ اب اجازت نہیں ملے گی, کیونکہ زندوں کی غیبت سے مردوں کی غیبت زیادہ خطرناک ہے, زیادہ ہلاکت خیز ہے. یہ نقطہ مجھے سمجھ میں آیا فتح رضویہ سے, اعلی حضرت کے فیض سے, اور یہ کتاب تیار کر لینے کے بعد, اعلی حضرت نے صاف لکھا ہے کہ الموت کفار المؤمن کفارت الموت کفارت المؤمن, موت مومن کے لیے کفارہ ہے. تو اعلی حضرت فرماتے کہ کیا تعجب کہ جو ہمارے سامنے بے شک فاسق و فاجر تھا, سخت گناہگار تھا, وہ مرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو بطور کفارہ بنا کر اس کو پاک کر دیا, گناہوں سے وہ پاک ہو گیا ہو, وہ بخشا ہوا ہو, اللہ کی رحمت کو پہنچا ہوا ہو, وہ جنتی بن گیا ہو, حقدار ہو جنت کا, اللہ اس سے راضی ہو گیا ہو, تو ایسے کی قیمت تو بہت خطرناک ہوگی. تو اس نے مرنے کے بعد تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ اپنے, اب تو اس کے گناہوں کا مسئلہ تو وہ جانے, اس کا رب جانے کہ اس اللہ نے معاف کیا نہیں کیا, ہمارے پاس تو کوئی اس کی کوئی ایسی تدبیر رہی نہیں کہ ہم کو پتا چل جائے کہ اس کو اللہ نے معاف کر دیا یا نہیں معاف کیا, کہ یہ دوزخ میں ڈال دیا اس کو یا قبر میں یہ جل رہا ہے اپنی آگ میں, ہمیں کیا پتا, یہ اخبار والے دیتے ہیں مجھے, اس سے بھی شکایت ہے, یہ نہیں دینا چاہیے. نام لے کر بالکل نام نشان سب ہوتا ہے اس میں, سبب بھی ہوتا ہے کہ اس وجہ سے اس نے غیبت کرتا ہے, وہ خودکشی کر گئی. اب گھر والوں کو کتنی اس سے کوفت ہوتی ہوگی, کتنے بےچارے شرمندہ ہوتے ہوں گے. گھر والے چاہتے ہیں کہ چھپائیں, کسی کی خودکشی ہو جاتی ہے تو بعض پاور فل ہوتے ہیں, چھپا لیتے ہیں, ظاہر نہیں ہونے دیتے, اخبار میں نہیں آنے دیتے, تھانے میں کیس نہیں جانے دیتے, بچا لیتے. لیکن عام طور پہ آدمی اتنا پاور فل نہیں ہوتا کہ اپنے خودکشی کرنے والے خاندانی فرد کو بچا لے. اب جو بچاتا ہے اس کی نیت خدا جانے کیا ہوتی ہوگی, بظاہر یہ ہوتی ہے کہ اپنا خاندان بدنام نہ ہو. بدنامی بہت ہوتی ہے نا خاندان کی, تو خودکشی کر لے کسی کی بیٹی, چاہے وہ بیٹی کسی وجہ سے بھی خودکشی کی ہو, اس نے کسی بیماری سے تنگ آ کر ہی کی ہو, لیکن لوگوں نے اس پہ الزام رکھنا ہے, گندے الزام رکھنے, اس وجہ سے اس نے خودکشی کر, نعوذ باللہ. اس بیچاری مرحومہ پر مزید تہمت پر تہمت, تہمت پر تہمت. خودکشی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, مگر جہنم میں جھونکنا میرا اور آپ کا کام تو نہیں ہے نا, وہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے بے حساب بخش دے اس خودکشی کرنے والے کو, اللہ چاہے تو. اللہ تعالیٰ پر کوئی ہماری معاذ اللہ تھوڑی دادا گیری ہے, ہم تو اس کے لیے رحمت کی دعا کریں. خودکشی والے پر تو جنازے کی نماز بھی پڑھنی فرض ہے, تو اس کی پڑھنی ویسے ہی فرض ہے جیسے دوسرے پر معاف کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. کیا غلط ہے اس نے, گناہ گار, جہنم کا حقدار ٹھہرا وہ اس فیل کی وجہ سے. لیکن میرے اور آپ کے لیے کب جائز ہو گیا کہ اس کی خودکشی کا ڈنکا بجائیں, اس بیچارے کی غیبت کریں اور اس کے خاندان والوں کو رسوا اور ذلیل کریں, ہم سب کو بولتے پھریں کہ او فلاں خودکشی کے لیے, وہ نہیں وہ اس کا بیٹا, پھر قیاس آ رہی کہ اس کا باپ اس کو تنگ بہت کرتا تھا, اس کی مرضی کی شادی نہیں کرنے دی بیچارے کو, بیچارہ حالانکہ بہت خدمت کرتا تھا, یہ کرتا تھا, اس کا باپ یار بڑا سنگ دل ہے یار, بیٹے کو اس نے ضائع کر دیا, کیسا جوان کڑیل جوان تھا بیچارے کو مجبور کر دیا خودکشی پر, اس کی ماں بھی بہت چڑچڑی تھی تو ہر وقت بیچارے کو ڈانٹتی رہتی تھی, دے غیبت ہے, دے تہمت ہے, دے غیبت ہے, چرو ڈڑا تھڑ, ایک خودکشی ہوئی تو کیا کیا الزامات اس کے خاندان پر. تو یہ ہم لوگ بہت برے لوگ ہیں, بہت برے بندے ہو گئے ہم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ نے امیر علیہ سنت کے مدنی پھول ملاحظہ کیے کہ آپ نے کس درد بھرے انداز سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارا اس معاملے میں کیا ذہن ہونا چاہیے, اور اگر بالفرض اگر کوئی اس طرح کا واقعہ کر لیتا ہے تو اس کے متعلق کیا شرعی احکام ہے, اس کے متعلق بھی ہم نے امیر سنت سے سنا, اور اس کے علاوہ اور بھی کئی مدنی پر امیر سنت اس معاملے میں ارشاد فرمائے. آگے اور مزید ہم بات کرتے ہیں, آئیے ایک اور کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا بڑا ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. گنبد صحرا کی فضا میں بلا گنبد صحرا کی فضا میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے پدموں سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے پدموں سے لگا لو قدموں سے للا کر مجھے دیوانہ بنا لو قدموں سے اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے خذ يدي سهل لنا اشكالنا یا شاہ مدینہ میری محبوب خدا سر پہ اجل کے گھڑی ہے محبوب خدا سر مدت سے میرے دل میں ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ اے غم و دکھ کے مارو اے پریشان حالو اے دکھیارو اے قرض دارو طرح طرح کی پریشانیوں کے شکار اسلامی بھائیو یہ غم مدینہ یہ غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دین کا غم دین کا درد سنتوں کا درد یہ ایک ایسا درد ہے جو کئی دکھوں کئی درد کا گویا کہ سمجھے علاج ہے. ہم چونکہ ایک سمت چل پڑے لوگ مذہبی آدمی کو کہتے ہیں ارے مولانا کچھ دنیا کا پک چل لیا کرو دین کا بھی کرو دنیا کا بھی کرو دنیا کا بھی کرو. ارے اس کو کیوں سمجھاتے ہو یار وہ تو کر ہی رہا ہے بھوکا تھوڑی مر رہا ہے دنیا سے کیا مراد ہے کیا پینٹ شرٹ پہننا یہی دنیا رہ گئی کھڑے کھڑے کھانا کھانا یہی دنیا رہ گئی کیا ننگے سر گھومنا یہی دنیا رہ گئی کیا داڑھی منڈانا یہی دنیا رہ گئی ریش کوشیاں کرنا یہی دنیا رہ گئی پارٹیوں میں جانا یہی دنیا رہ گئی تفریح کرنا یہی دنیا رہ گئی. تو یہ جس کو سمجھا رہے ہو یہ کیا کر رہا ہے بھوکا تو ہی مر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک کما لیتا ہے پیٹ بھر لیتا ہے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر لیتا ہے کیا دنیا کس کا کیا دنیا کا مشورہ دے رہے ہو کہ یار مولانا تھوڑا دنیا کا بھی کر لیا کرو کیا کرے دنیا کا بھائی میں آپ کو کہتا ہوں دین کا کر لیا کرو نمازوں کے لیے مسجد میں چلے جایا کرو اب تک چہرے پر داڑھی نہیں ہے ایک مشت داڑھی سجا لو. آپ کو کہتا ہوں میں اس بیچارے کو کیا سمجھا رہے اس کو کیوں شرمندہ وہ شرمندہ وہ ہوتا کیوں شرمندہ وہ دیکھے گا یہ بیچارہ مجھے مشورہ دینے والے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس نے دین اور دنیا کو ایسا عجیب و غریب عجیب کر دیا ہے. کیا جو دین ہے دین ہی میں ہماری دنیا شامل ہے اسلام کی تعلیمات میں سب کچھ شامل ہے الگ سے کیا ہے مسلمان کی الگ سے زندگی کچھ بھی نہیں ہے مسلمان کی جو زندگی ہے وہ اسلام ہے مسلمان کی جو زندگی ہے وہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اس سے ہٹ کر کیا زندگی ہے کیا تجارت اسلام میں نہیں ہے کیا شادی بیاہ کے معاملات اسلام میں نہیں ہے کیا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا گھر بار کاروبار اس کے حلال یہ سب کچھ جس کو آپ معاشرتی زندگی کہتے ہیں سوشل لائف کا نام دیتے ہیں کیا یہ اسلام میں نہیں ہے. دنیا پھر کس دنیا کیا ہے کیوں دنیا دنیا کر رہے ہیں. تو سب کچھ ہے تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی میٹھی اور مدنی لائن ہے یہ غم غم مدینہ کی, جو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں دے رہا ہے, غم روزگار سے چھڑاتا ہے, یعنی روزگار کا غم, روزگار کمانا بالکل درست ہے, اس کے حلال کمانا یہ تو لازمی ہے, بیوی بچوں کا پیٹ پالنا یہ لازمی ہے, اس سے کوئی نہیں روکتا, لیکن یہ جو روزگار کا غم ہے نا کہ روزگار گھٹ گیا غم لگ گیا, پیسہ گھٹ گیا غم لگ گیا, خودکشی کے اسباب میں یہ اسباب شامل ہیں کہ کاروبار ٹوٹ گیا خودکشی کر لی, پیسہ ختم ہو گیا خودکشی کر لی, قرضہ چڑھ گیا خودکشی کر لی, کیونکہ ان کے غموں میں مر گئے ہم لوگ. اور جب غم مدینہ آ جائے نا اور غم مدینہ کا غلبہ ہو جائے تو یہ غم جو ہے بلکہ یہ خوشیاں بھی, خوشیاں یہ خوشیاں بھی آدمی مطلب اس کے لیے بھی دعائیں کرتا ہے. یہ امیر سنت نے باقاعدہ بہت پیارا شعر لکھا ہے, پھونک دے میری خوشیوں کے چمن کو آقا, وہ ہے نا شعر, نعت کو پڑھو نا یار, یاد نہیں ہے آپ کو, پھونک دے بلکہ ایک شعر یہ بھی امیر سنت نے لکھا ہے, مال و دل کی, وہ صفحہ نمبر 26 پر ہے, مال و دولت کی مجھ کو تو کثرت نہ دے, مال و دولت کی مجھ کو تو کثرت نہ دے, مجھ دنیا میں بے شش تو شہرت دے, مجھ دنیا میں بے شش تو شہرت دے, تجھ سے عطار تیرا طلب لگا ہے, تجھ سے عطار تیرا مالو دولت, مالو دولت کی مجھ کو تو کثرت دے, تارا چاہتے غم مصطفیٰ غم مدینہ ہے. دیکھیے نہ دولت کی کثرت نہ شہرت, نہ حکومت, نہ تخت شاہی. کیا یہی چلی جاتی ہے چیزیں؟ دولت کم ہو گئی, شہرت کم ہو گئی, یہ چلا گیا, یہ چلا گیا, یہ ٹوٹ گیا, یہ ٹوٹ گیا. بس جب دل لگا رہے نا اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں تو وہ الگ کیفیت ہو جاتی ہے. نہیں جاتا پھر یہ ان چیزوں کی طرف, یہ حرام موت کی طرف, ناجائز اور حرام انداز زندگی کی طرف. بس اس کی بس ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ مجھے تجھ سے عطار تیرا طلبگار ہے. بس وہ مدنی مدینے والے کا جو آخری مقطع ہے نا, تیرے غم میں کاش عطار رہے امیر سنت. مطلب اس طرح کے ان کے تو اشعار اور انداز ہیں کہ وہ ہے نا کہ میرے آنسو نہ ہو برباد دنیا کی محبت میں, رلائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ. میرے پر دوسرا شعر, کیا کروں لے کے خوشیوں کے سامان کو, بس تیرے غم میں روتا رہوں زار زار. ہائے صفحہ نمبر 26 پر. کیا کروں لے خوشیوں کے سامان کو, کیا کروں کرنے کا مقصد ہے یہ کہ انسان ہم اپنے اندر یہ تبدیلی لائیں, یہ مدنی ذہن ہم اپنا بنائیں اور آخرت پر نظر ہو. آخرت سوار نہیں ہے, ہم اپنی دنیا ہی سنوارنے میں لگے ہیں. جب دنیا نہیں سنورتی, یہ سنوری دنیا جب بگڑتی ہے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے, دل بگڑ جاتا ہے. آخرت کی طرف چونکہ نظر نہیں ہے, نزا کی تکلیف کا احساس نہیں ہے, قبر کے عذابات اور قبر کے معاملات کا کم و حق کو علم نہیں ہے. نتیجہ ہمارے سامنے ہے, اور یہ سب ہو جاتا. امیر سدت نے اس طرح مدنی ذہن دینے کی کوشش کی, 31 صفحے کے پر جو آخری شعر, جب بھی مصیبت آئے نظر آخرت پر ہو سرکار مدنی ذہن دو مدنی خیال دو, تو سوزے بلال والے جب بھی مصیبت آئے نظر آخرت پر ہو تو یہ کچھ بنیادی بات اللہ عالم جو میرے ذہن میں تھی وہ عرض کر دی کہ ہم اپنی جان چھڑائیں پہلے ان وہ جس طرف ہم لگے ہوئے نا, دل جان لگایا ہوا ہے تبھی تو یہ غم وہ دکھ کھا جاتا ہے اور آدمی خودکشی کر لیتا ہے. اسی سے جان چھوڑ جائے, یہ درخت کٹے جائے نا, یہ درخت کو کاٹ دیں, یہ دنیا کی محبت کا جو درخت ہمارے اندر اگا ہوا ہے, یہ جو مال کی محبت کا درخت جو ہمارے اندر بتاؤ, یہ جو دنیا کی جو بیجا محبتیں ہیں, گھر بار کی جو بیجا محبتیں ہیں جو مطلب اعتدال سے نکل کر آگے لے جاتی ہے, مال اور اولاد کو جہاں فتنہ قرار دیا گیا جس نہج پہ جا کر, یہ ساری چیزیں جو ہمارے دل کے اندر گھر کر چکی ہیں, شہرت کی محبت, عزت کی محبت, مال کی محبت, حکومت کی محبت, اور یہ عیش و عشرت اور پرتعیش زندگی کا ایک عجیب و غریب و غریب و عجیب خواب اور سپنا, ایک عجیب و غریب ڈریم آف لائف بنایا ہوا ہے ہم نے, ایک زندگی گزارنے کا خواب ہے, ایک تصور بنایا ہوا ہے, جب یہ سب کچھ نکل جائے, یہ درخت کٹ جائے نا, پھر دیکھیں کیسا زندگی کا لطف آتا ہے. یہ بیسک چیز جو بنیادی چیز جو میری ناقص عقل میں آتی ہے, یہ عرض کرنے کی کوشش کی. آپ دیکھیے کہ یہ جو اولیاء کرام, بزرگان دین, علماء دین, اور یہ جو یہ ہمارے طبقہ ہے, اب نہیں ملے گا یہ اس طرف, یہ خودکشیاں نہیں کرتے, ان کے نزدیک یہ ساری چیزیں دنیا کی محبت سے ہی اپنی جان چھڑانے کی طرف چلتے ہیں, بلکہ ان کی نظریں عنایت تو لوگوں کو دنیا کی محبت سے بے رغبت کر دیتی ہے. تو یہ ایک بیسک چیز جو سمجھانے جو کوشش کی جا رہی ہے مدنی پھول آپ کو دینے کی, کہ سب سے پہلے ہم اس طرف آئیں اور آخرت پر نظر رکھیں, کہ کہیں دنیا میں ہم جان چھوڑانے کے نام پر مر کر آخرت میں مر نہ جائیں, پھنس نہ جائیں. اس طرف اول عرض کرنا تھا. دوسرا یہ کہ جیسے خودکشی کو حرام قرار دے کر کے خودکشی کا راستہ بند کر دیا, اب ظاہر ہے خودکشی کا جب راستہ بند کر دیا تو دوسرا ہے صبر کا راستہ, تو بس صبر کرو خودکشی نہیں کرو, اب صبر میں ثواب رکھ دیا ہے ایک کہ آپ کو یہ ملے گا, جیسے کہ حدیث مبارک میں جس نے مصیبت تک صبر کیا یہاں تک کہ اس مصیبت کو اچھے صبر کے ساتھ لوٹا دیا, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 300 درجہ لکھے گا, ہر ایک درجے کے مابین یعنی درمیان زمین اور آسمان کا فاصلہ ہوگا. تو یہ صبر کا ثواب ہمیں عطا کر دیا. اور دوسری طرف اگر خودکشی کرتے ہو تو یہ عذاب قبر ہے, یہ جہنم کا عذاب ہے, اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے. پھر دوسری طرف ایک طرف صبر رکھ دیا, اور یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی مقام عطا فرماتا ہے, اس کا مطلب متا عطا فرماتا ہے, لیکن اس کا وہ عمل اتنا نہیں ہوتا کہ جس کے سبب وہ اس مقام کو پا لے. اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر مصیبت نازل کرتا ہے جس پر وہ صبر کرتا ہے, اور صبر سے اس کا اجر بڑھتا ہے, اور اللہ تعالی اسے اس مقام کو اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے. تو ان تمام معاملات پر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں نظر رکھنی ہے, اور ان چیزوں کو اپنے پیشے نظر رکھنا ہے جس کی وجہ سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور خودکشی کی طرف بڑھتا ہے. چونکہ اب ہم اپنے مدنی مکالمے کو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں, لہذا اب گھریلو جھگڑے جیسے ایک سبب ہے, تنگ آ جاتا ہے آدمی اور خودکشی کر لیتا ہے. تو ان سے بینتی تو وہ پری پر, اور ان سے بچنے کے لیے ظاہر ہے کہ گھر امن کو گھر کو امن کا گہوارہ بنانا پڑے گا. جب گھر امن کا گہوارہ بنے گا اور بیوی شوہر کے حقوق کو جانتی ہوگی, شوہر بیوی کے حقوق کو جانتا ہوگا, اولاد ماں باپ کے حقوق جانتی ہوگی, ماں باپ اولاد کی تربیت اور اولاد کے حقوق ہے وہ ماں باپ جانتے ہوں گے, جب یہ ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ حضرت گھر امن کا گہوارہ بنے گا. ساس کو بہو کے ساتھ, بہو کو ساس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے, اس کے لیے امیل سنت کا بیان ہے مقتدی المدینہ و بی سی ڈی اے, گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے وہ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل. اسے اللہ نے چاہا تو گھر کے اندر جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں اس سے اللہ نے چاہا تو نجات نصیب ہوگی. پھر اگر گھر میں جاندار کی تصویر لگی ہے وہ نکال دیں, گھر میں بسم اللہ شریف پڑھ کر داخل ہونے کا جو ایک شرعی انداز ہے وہ اختیار کیجئے, اور اپنے گھر کے اندر سے ہم ان مصیبتوں کو, ان پریشانیوں کو, ان آفتوں کو نکالیں جس کی وجہ سے گھر میں ناچاکیاں ہیں, نااتفاقیاں ہیں. نااتفاقیوں کی وجہ سے جو جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں وہ نااتفاق ختم کرنے کی کوشش, خود کو ختم نہ کریں, ان اسباب کو ختم کریں, برائیوں کو ختم کریں. اب جیسے دوسرا سبب یہاں تنگ دستی لکھا ہوا ہے, اب تنگ دستی ساتھ مہنگائی, یہ دو چیزیں ساتھ آ گئی. ادھر مہنگائی بڑھ گئی ہے, آمدنی کم ہو گئی ہے, تنگ دستی ہو گئی. اب تنگ دستی کے اسباب پر پہلے غور کیجئے کہ آخر میری تنگ دستی کیوں ہوئی, پہلے نہیں تھی اب کیوں ہو گئی, مہنگائی کیوں ہوئی. اب مہنگائی پر رونے کے بجائے صرف مثال کو ایک آپ کو ایک ایسے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جو مہنگائی ہو گئی, فار ایگزامپل ٹھیک ہے, ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کی جتنی آمدنی نے اتنی رہے گی, مہنگائی روز بڑھے گی, کیا خودکشی کریں گے ہم؟ نہیں نا. ایک انڈرسٹ سے بات, ابھی تو سمجھیں, ابھی تو اور ہم سب زندہ ہیں نا, ابھی ہمارا ابھی تو ذہن بنانا, آپ کو جو چلا گیا اس کا تو ذہن بنانا ذرا ہے, ابھی ہم زندہ, اب ہمیں اپنا ذہن بنانا ہے. فار ایگزامپل کہ گھر کی ناچاکی ختم نہیں ہوئی, فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, نہیں ختم, خودکشی کریں گے؟ نہیں, فیس کریں گے, یہ ذہن بنا, فیس کروں گا میں صبر کروں گا, اللہ سے اجر کا سوال کرتا ہوں میں. اور کیا عجب کہ جو مصیبت آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ کل کی کوئی ایسی گھڑی ہو, کل کا کوئی ایسا وقت ہو. اللہ تعالیٰ قلبوں کو پھیرنے والا ہے, کسی کا قلب بدل جائے, کوئی ایسی تبدیلی آ جائے گھر کے اندر اور وہ حالات راتوں رات درست ہو جائیں. مرنے سے حالات درست نہیں ہوں گے, مرنے سے خود مرنے والے خود مصیبت میں پھنس گیا, یہ تو ذہن بنا لیجئے مر کر مصیبت میں پڑنا ہے. اور جو دنیا کی مصیبت ہے یہ خودکشی کے معاملے میں اس کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے, اور اس کا تو کبھی بھی راتوں رات اوور دا نائٹ مطلب کہ یہ درست ہو بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قلبوں کا پھیرنے والا ہے. تو اب بالفرض وہ ناچاکیاں, وہ گھریلو ٹینشنز, فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں, اللہ کرے ختم ہو جائیں, پر مثال دے نہیں ختم ہوں گے تو کیا ہم خودکشی کر لیں گے؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو آہستہ آہستہ آدمی اس کے عادی ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ بیٹھے ہوئے اچانک آنکھوں کا نور چلا جائے, نابینا ہو جائے بندہ, اس وقت کی کیا کیفیت ہوگی؟ روئے گا, دوئے گا, چیخے گا, چلائے گا, سر پٹکے گا, سب کچھ کرے گا. لیکن آپ یہ غور کیجئے, کیا اس وقت جو آپ کا آنکھوں کا نور چلا گیا کیا آپ دنیا کے واحد آدمی اس کا آنکھ کا نور چلا گیا؟ ایسے کئی لوگ ہیں جو پیدائشی نابینا ہے, جب آپ اس سے پوچھے وہ ہنستا کھیلتا ہے ایک طرح سے, ٹھیک ہے اس کی فیلنگس اس کے اندر موجود ہوگی کہ کاش کہ مجھے نظر آ جائے, لیکن وہ یوں روتا دھوتا چیختا چلاتا نہیں ہے, وہ اس کا ایک اپنا فرینڈ سرکل بن جاتا ہے, وہ سفید چڑی لے کے گھومتا پھرتا ہے. بعض تو نابینا لوگوں نے دنیا میں کارنامے انجام دیے. تو اب کیا اچانک مصیبت آئی اس پر ہی مصیبت تھی, ہو سکتا ہے بچپن میں وہ نابینا ہو گیا, یا ہو سکتا ہے کہ وہ دس بارہ سال پہلے نابینا ہوا, لیکن نابینا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنے اس نابینا پن سے کمپرومائز کر لیا. زندگی میں کمپرومائز نام کی ایک حیثیت ہے, ایک اہمیت ہے کہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو کمپرومائز کر گیا اور آج آپ کے سامنے وہ عمر ہے. آہستہ آہستہ وہ مصیبت پریشانی جو آئی مثال کے طور پر ابھی آنکھوں کا نور چلا گیا, تو وہ آہستہ آہستہ آدمی کا یوز ٹو ہو جاتا ہے, عادی بن جاتا ہے. پریشانی مصیبت عادی ہو جاتا ہے. کسی کو درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, آج ڈائلسس کے کتنے مریض ہوتے ہیں, شروع میں ڈائلسس ڈائلسس کروانا پڑے گا, گردے کا مسئلہ ہوگا, ٹینشن ہو جاتا ہے. آج کار میں جاتا ہے ڈائلسس کرواتا ہے, دو گھنٹے کے بعد گاڑی میں بیٹھتا ہے, چلا جاتا ہے آفس میں, جا رہا ہے سارے کام کرے. انہوں نے اپنے حالات کے ساتھ کمپرومائز کر کے, سمجھوتا کر کے اپنی زندگی کی گاڑی چلائی ہے. مصیبت کو لے کر, پریشانی کو لے کر کود کر مر نہیں گئے, زہر نہیں کھا لیا, کنجر نہیں مار لیا, خود اپنا اور اپنے بچوں کا قتل نہیں کر دیا. یا تو خوراک کی وجہ سے غذا نہیں ملی, آمدنی مل رہی, تو بہانا بچے نہیں ہونے چاہیے, اگر بچے ہوں تو وہ یہ نہیں ہونا چاہیے, بھی ہو تو کھانا پینا نہیں ہے تو خودکشی کر لو, مار لو, خود مر جاؤ. قتل بھی کرتا ہے, خودکشی بھی کرتا ہے. پہلے بچوں کو قتل کرے گا, پھر خودکشی کرتا ہے. دو حرام کام کر رہا ہے, قتل نہ حق, قتل کا جرم اور خودکشی حرام, خودکشی کا جرم. اب وہ مرنے کے بعد اس کا بنے گا کیا؟ ماں اٹھا کے بچوں کو کود جاتی ہے. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, جیسا ہمارے اسلامی بھائی نے ابتدا فرمایا کہ سب سے اہم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد, اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. وہ پارا ہے نا جس کی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے زمین پر رہنے والے کو. من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, بارہواں پارا پہلی آیت ہے کہ زمین پہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کرنا ہو. اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رزق لیا ہے, اس کو اپنے سامنے رکھے, پھر اللہ پر بھروسہ. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. پرندے کو دیکھیے, بھوکا نکلتا گھونسلے سے, بھوکا جاتا نہیں ہے. ہوا مل رہی ہے, پانی مل رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ایسا لگے گا, مثال کے طور پر اگر کوئی ایسے اسلامی بھائی مدنی چینل پر سن رہے جو تنگ دست ہے, پریشان ہو سکتا ہے شاید آپ کا اندر سے آ رہی ہے, اس کو خالی باتیں کرنے کے لیے آتی ہے. آوے تو اس پر پڑے تو پتا چلے نا کہ مصیبت کی شے کا نام ہے. مانتا ہوں میں بھوکے فضائل کرنا آسان ہے, بھوکا رہنا مشکل ہے, مانتا ہوں میں. خاموشی کے فضائل بیان کرنا آسان ہے, خاموش رہنا مشکل ہے. نظر جھکا کر رکھنے پر بیان کرنا آسان ہے, نظر جھکا کر رکھنا مشکل ہے. I know very well. میں جانتا ہوں اس کو کہ یہ پریکٹیکل لائف الگ چیز ہے, لیکچر الگ چیز ہے, بیان الگ چیز ہے, سمجھانا الگ چیز ہے. لیکن سمجھانے کی بات کرنے کی اپنی اہمیت اور اس کا ایک اپنا مقام تو ہے نا. مانتے ہیں اس کو, بے اولادی پر صبر کرنے کا درد نہ آسان ہے, بے اولادی ہو کر صبر کرنا یہ مشکل ہے. تو صبر ہے ہی مشکل, صبر کس طرح کے لیے آسان ہے؟ صبر کا اجر دیکھیے, مصیبت پر صبر کرنے والوں کا اجر دیکھیے. یہ ٹھیک ہے, یہ مطلب ابھی میں بات ہی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل بھی آسان فرمائے, اللہ ہم سب کی مشکل آسان فرمائے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر مشکل آئی گئی ہے تو اس پر صبر کرنے اور اس سے کمپرومائز کر کے زندگی گزارنے کے بجائے ہم خودکشی کریں گے, قتل و غارت گیری کریں گے, بیوی بچوں کو قتل کر دیں گے, اپنے آپ کو قتل کر دیں گے, اپنے آپ کو خودکشی کر لیں گے, ہم مر جائیں گے, گھر میں آگ لگا دیں گے. پوٹے جس یہ کس سے مطلب یہ کیا ہو گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ رزق کا مالک ہے, وہ رزق دینے والا ہے. ہم اللہ پر بھروسہ کریں, نماز کی طرف آئیں, صبر کی طرف آئیں, اللہ سے مدد مانگے, اللہ مدد کرنے والا ہے, اللہ رزق دینے والا ہے. وہ زمین کے اندر موجود کیڑے کو رزق دے دیتا ہے, اندھے سانپ کو رزق عطا فرما دیتا ہے, ہمیں رزق عطا نہیں فرمائے گا. ہم بھروسہ کرے اس کے اوپر. مہنگائی اور تندرستی ان تمام چیزوں پر امیر سنت سے ایک دفعہ میں نے سوال کیا تھا, اور یہ جو ایوریج آتی ہے کہ جناب ہمارے ملک کے اندر روز کے 15 افراد خودکشی کر رہے ہیں, ایک ایوریج سے بیان بتائے کسی نے, تو اس پر امیر سنت میں نے خود ایک سوال کیا تھا. تو امیر سنت اس کا بڑا ہی ایک خوبصورت اور بڑا ہی وہ حکمت بڑا جواب عطا فرمایا. میں آپ کو امیر سنت کا وہ جواب سناتا ہوں. صلوا علی الحبیب. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جتنے مسلمان خودکشی کر رہے ہیں یا کیا جنہوں نے, ہمیں ان سے ہمدردی, اللہ بیچاروں کی مغفرت کرے, ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی جائز ہے, ان کی نماز جنازہ بھی جائز ہے خودکشی کرنے والے کی. کہ اب یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے, ان کا نام لے کر تذکرہ بلا اجازت شرعی کرنا یہ بھی ناجائز ہے, کہ کسی کے گناہ کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے, اس کے عیب کو چھپانا چاہیے.

تو اس طرح آہستہ آہستہ اس کا ذہن خراب ہوتا ہے, اور بعضوں کا ذہن خراب ہوتا ہے نوکری بھی اس کے بعد ہی چھوٹتی ہے, پہلے نہیں چھوٹتی, کہ وہ ڈیوٹی پوری دے نہیں پاتا ہے, نیند اس کی اچاٹ ہو گئی, پیسوں کی اس کو ضرورت بہت رہتی ہے کہ یہ بھی مل جائے وہ مل جائے, بعض اوقات یہ کہ وہ قرضے لے لیتا ہے, میں قرضوں کے ذریعے اچھی اچھی چیزیں استعمال کروں, اور پھر وہ مقروض جو ہے قرض خواہ جو ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں, بعض اس میں سختی کرتے ہیں, اور یہ دینے کا بیچارہ وہ اس قابل نہیں رہتا, تو طرح طرح سے مطلب لینے کے اس میں خودکشی کے اسباب میں ان چیزوں کو لا سکتے ہیں. اگر یہی مالدار لوگ جو ہوٹلنگ میں کرتے ہیں اور 10-20-25 ہزار ڈال کر کے دے آتے ہیں, کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہی چیزیں اگر یہ گھر میں پکائیں تو اس سے اچھی پکا سکتے ہیں, اور اس کے جو بچہ نا اس بچے میں کا آدھا نہیں چوتھا حصہ غریبوں کے لیے مختص کر دیں کہ چلو میں یار اس کو رائے خدا میں کسی غریب کو دے دوں گا. کئی بےچارے سفید پوش غریب ہوتے ہیں کہ جو مطلب بہت تنگ دستی میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو دے دیں, اپنے عزیزوں کو دے دیں. تو اس طرح اگر یہ سب کا ذہن بن جائے تو بھی ہمارے مہنگائی تو ختم ہو سکتی ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا کسی بزرگ کا یہ ارشاد ہے کہ میں تو یعنی آپ فرماتے کہ جو چیز مہنگی ہو جائے نا اس کی سستی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کو خریدنا ہی چھوڑ دو. اور جب اس کو ہم انگلی نہیں پکڑیں گے ہاتھ پکڑے گی کہاں سے, ظاہر ہو چیز نو لفٹ کرا اس کو خریدے نہیں تو خود ہی سستی ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, ایک مدنی پھول امیر علیہ سنت نے ابھی اپنے جواب میں ارشاد فرمایا, اول تو ایک چلے مہنگائی جو ایک سبب بنا ہوا ہے اس کے حوالے سے امیر علیہ سنت ایک مدنی پھول دیا, اور اب جن کی واقعی تنگی ہے, اب ایک معاشرے میں لوگ میڈیا کے ذریعے پیپر میڈیا کے ذریعے معلومات حاصل کر لیتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے جناب خودکشیاں ہو رہی, کیوں بھائی ہو رہی ہیں, مہنگائی بہت ہے. اور ابھی امیر سنت نے ہوٹلنگ کی طرف ہماری توجہ دلائی, اب آپ یہ بتائیے کہ چلے خودکشی ہو رہی ہے, میں انکار نہ آپ کرتے نہ میں کرتا ہوں, اب اس پر میں کیا گھر میں بیٹھ کر افسوس کروں, کیا یہ اس کا حل ہے, یہ وہ حل ہے جو امیر سنت نے ابھی دیا. یہ جتنی ہوٹلنگ ہو رہی ہے ملک بھر میں, جتنی ہوٹلنگ ہو رہی ہے جس کے بل 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 بن جاتے ہیں, یہ جو کچھ ہو رہی ہے آپ کو واقعی چلے, میں ایک لمحے کے لیے سوچتا ہوں کہ آپ کو درد ہے, احساس ہے کہ یار یہ خودکشی ہونی چاہیے, یار بہت تنگ دستی ہے, بہت تنگ دستی ہے, بہت مہنگائی ہے, مثال کے طور پہ یہ ساری چیزیں ہیں, کیا یہ آپ کر نہیں سکتے؟ اخلاقی طور پر عرض کر رہا, آپ پر کوئی یہ لازم کی بات نہیں کر, اخلاقی طور پر عرض کر رہا, کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی آپ ذہن بنا لو گے میں اس ماہ کی مطلب ہوٹلنگ کی چھٹی, اللہ کرے کہ یہ مطلب کہ جو بھی بیجا یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں, لیکن وہ ایک ہوتا نا کہ پھر آگے پھر عادت بنتی چلی جاتی ہے کہ میں یہ اتنا جو میری ہوٹلنگ کا بل ہے نہیں کرنی ہوٹلنگ, یعنی یہ نہیں کہ اتنا نکال کے دے دیں تو یہ گھر کے اندر کھانے پینے کی بچت کی عادت پڑ جائے گی, کیونکہ وہ روایت کا مضمون مجھے یاد آ رہا ہے کہ مالداری میں بھی اعتدال ہے, غربت میں بھی اعتدال ہے, عبادت میں بھی اعتدال ہے, یعنی آپ مالدار ہیں تب بھی اعتدال ہے, غریب ہیں تب بھی اعتدال ہے, عبادت ہے تب بھی اعتدال ہے, یعنی میانہ روی, مالداری میں بھی میانہ روی کی حدیث پاک میں ترغیب ہے, غریب ہے تب بھی میانہ روی اختیار کرے حدیث پاک میں ترغیب ہے, عبادت گزاری ہے عبادت کرتے تب بھی میانہ روی اختیار کرے حدیث پاک میں اس کی بھی ترغیب موجود ہے. تو اب آپ مالدار ہیں آپ ہوٹلنگ کر سکتے نو ڈاؤٹ, لیکن میانہ روی کہ جتنا ہے اتنا, مطلب کہ یہ جب امیر سنت نے مدنی پھول دیا تو آپ کوشش کریں نا, ڈھنڈورا نہیں پیتے کہ میں فلاں کی مدد کرتا ہوں, نہیں جی ڈول نہیں بجائے, ڈول گلے میں پہننا بند کر دیں اور اپنے طور پر کوشش کریں. ایسے بہت ہیں کہ جو مطلب کہ اس طرح کے حالات ہیں, میں کہتا ہوں کہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اگر اہل ثروت سرمایہ دار طبقہ اور نارمل سرمایہ دار طبقہ, بہت بڑا طبقہ تو خاندان اور خاندان سنبھال لے یار اللہ توفیق دے دو, لیکن ایک نارمل طبقہ بھی اگر کوشش کرے تو وہ کئیوں کو بھوک مرنے سے بچا سکتا ہے, اور ان کی وہ بیسک ضرورت جس میں وہ بچے کی دودھ کے پیسے نہیں پاتا, اس کے لیے خوراک نہیں پاتا, یہ نہیں پاتا, وہ کر سکتا ہے. کیا آپ اتنا مطلب اپنی فیلنگز نہیں بنا سکتے یار؟ ایک ایسے آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ وہ یہ اعلان بھی نہ کرے کہ میں نے فیلنگ بنا لی, اگر آپ کی فیلنگ بن گئی ہے اور آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے اور یہ جو لانگ ڈرائیونگ کے نام پر جو آپ ہزاروں روپے کا پیٹرول پھونک دیتے ہیں اور ہوٹلنگ کے نام پر ہزاروں روپے جو ہم پھونک دیتے ہیں اور دیگر اس طرح کی تفریحات کے نام پر, تفریحات کی ٹکٹ کے نام پر اور اس طرح کے مطلب کہ بیجا خرچیوں کے نام پر اور اس میں بعد فضول خرچے اس طرح کے ساتھ تو ہے حرام, ان کے نام پر جو ہم خرچ کریں سب ختم کر دیں اور نیت یہ بنا لیں کہ میں یہ ختم کر کے اس کو مطلب کہ میں راہ خدا عزوجل میں خرچ کروں گا اور اس طرح میں انشاءاللہ عزوجل لوگوں کو ہلاکت سے بچاؤں گا. یہ جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں ہلاکت, کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ کا دروازہ بند کرنا یہ بھی ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے مولانا, وہ آیت ہے نا, وہ انفاق اپنے ہاتھوں ہلاکت ہے نا, اللہ سورہ بقرہ کس میں نا, یہ والی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ترجمہ کنز الایمان, اور اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ, بے شک بھلائی والے اللہ عز و جل کے محبوب ہیں. اور اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں خزائن العرفان میں کچھ یوں ہے کہ رائے خدا عز و جل میں انفاق یعنی رائے خدا میں خرچ کا ترک کرنا بھی سبب ہلاکت ہے اور بیجا فضل خرچی بھی سبب ہلاکت ہے, اور اسی طرح وہ چیز بھی جو خطرہ و ہلاکت کا باعث ہو ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے, حتیٰ کہ بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا یا زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا یہ سب حرام ہے. اب یہ غور کریے میرے مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت کریمہ اور اس کی جو تفسیر بھی بیان ہوئی اس کے ترجمے پہ غور کیجئے, اور اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں, اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر آگے آیا اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. اب میں اس کی تفسیر بیان نہیں کر رہا لیکن چونکہ موضوع انفاق چل رہا ہے تو, اور زکوٰۃ تو واجب ہے دینی دینی ہے, اس کے ساتھ ہی اسلام نے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی اپنی راہ میں خرچ کرنے کے جو نفلی صدقات کہتے ہیں اس کی اتنی ترغیب, اتنا ثواب, اتنا ثواب, اتنا ثواب ہے غیر مطبوع صراط الجنان, انشاءاللہ جب یہ مطبوع ہوگا چھپ کر آئے گی اس کے اندر دیکھیے کس قدر اس کے اندر الحمدللہ اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ یہ جو رقم ہمارے پاس زائد ہے اس کو ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ مطلب ٹھیک ہے مہنگائی کا ایک اپنا طوفان ہے مانتا ہوں, اور اس کے لیے بابا نے فرمایا وہ خریدنا بند کر دو یار مہنگا نیچے آ جائے گی, بند کر دیں, کرنا بھی نہیں ہے بند, انفاق کرنا بھی نہیں ہے, ٹھنڈا پانی چھوڑنا بھی نہیں ہے, کولڈ ڈرنک چھوڑنی بھی نہیں ہے, کھانسی بند کہاں سے ہوگی, گلے میں درد کہاں سے ختم ہوگا, کہتے بخار آ گیا ہے بابا وہی مت کھاؤ, کھانا بھی ہے یہ تو بخار نہیں جاتا, گولیاں کھا رہے ہیں ساتھ پرہیز نہیں کر رہے تو بخار کہاں سے جائے گا, بیماری کہاں سے جائے گی, علاج بتا رہے, علاج کرنا نہیں ہے, خالی خالی مطلب کہ خالی خالی کا واو علاج کرنے کا یار, کہ مطلب یہ نہیں جا رہا نا, یہ نہیں جا رہا نا, یہ نہیں جا رہا, ارے بھائی تو وہ کرونا جیسے جاتا ہے یار, پانی پھنس گیا ہے, ارے پانی پھنس گیا پانی نکالو, او بھائی پانی نکالو ڈرینیج کلیئر کرو پانی نکل جائے گا, مارو پاؤں پانی نکلے گا, اب جو وہ چوک ہوا ہے جو آپ کی ڈرینیج لائن جو چوک ہوئی ہے پانی کہاں سے جائے گا, اس کے چوک کو کھولے مارے پمپ اس کو کلیئر کریں دیکھیں پانی کیسا مطلب کہ فریکوئنٹلی باہر نکل جائے گا, تب کرنا کچھ نہیں ہم کو, افسوس کریں گے, افسوس کرنے سے تندرستی دور نہیں ہو جائے گی, صرف افسوس کرنے سے یہ مہنگائی ختم صرف نہیں ہو جائے گی, عملی اقدامات کریں, عملی اقدامات تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں, آپ کو میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس پر بات کرنی ہے, میں کسی سسٹم پر تبصرے کرنے کے لیے ہم لوگ مطلب کیا سسٹم, میرا اپنا سسٹم خراب ہے میں کسی سسٹم پر کیا بات کروں یار, اپنا سسٹم سیٹ کر لو, کچھ اپنا نظام زندگی تو درست کر لو, میں اپنا نظام زندگی تو درست کر نہیں پایا ہوں, ساری دنیا کے نظام تبصرے مجھ سے کروا لو یار, اب چونکہ سارے دنیا کے نظام میں تبصرے کر رہے گا میرا سارا ٹائم نکل گیا, اپنا نظام وہیں کا بھی دھرے گا دھرا رہ گیا, میرا اپنا ہے ہی نہیں, کوئی مائنڈ ہی نہیں ہے کہ میں بھی کچھ صحیح ہونا چاہتا ہوں کہ میں بھی سدھارنا چاہتا ہوں, دنیا کو سدھارنے دے رہا ہوں اور اپنے سدھارنے کا نام نہیں, اب بھائی اپنے آپ کو سدھارے تو صحیح, ہر فرد اپنے کو سدھار لے دنیا سدھر جائے گی, تو یہ ہے تو کیا ہے, کوئی نیت کرتے ہیں آپ لوگ مدنی قلعہ کے ناظرین, کوئی ہوٹلنگ ووٹلنگ پر آپ بولو ہوٹل میں نہیں جائیں گے ہوم ڈلیوری بولو فون کر دیں گے گھر پہنچا دو آئیے بولو مقصد اب جس ہوٹلنگ ہے نا جہاں گانے موسیقی اور غیر شرعی معاملات ہو اس کی تو جو شرعی ممانعت ہے جو دوسری آئیں گی وہ آئیں گی یہاں جو چیز جس حوالے تعارف کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ ہم مطلب کہ یہ بھی فری ڈیلیوری میں ہوم ڈیلیوری بھی مطلب یہ کہ مقصد یہ کہ میں اپنے ان غریب مسلمانوں کی مدد کروں اس کے لیے آپ ہم کچھ کریں یہ عرض کرنا کہاں سالی آئی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے اپنی غذا کو کس قدر کم کیا تاریخ کتب پہ دیکھیے ایسے ہمارے بزرگ کئی واقعات ملتے ہیں تو خود اپنے اوپر ہم نے کیا لیا اپنے لباس پر کیا مطلب کہ کوئی سستا لباس پہننا شروع کر دیا سستا کھانا شروع کر دیا فار ایگزامپل آپ کے یہاں بجلی ہمارے یہاں بجلی کا فقدان ہے اب میں ایک بلب یہ کہہ کر بند کروں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک یونٹ کی بجلی اگر میں اپنے گھر سے بچاتا ہوں تو جس گھر میں بالکل ایک یونٹ بھی نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے یہ یونٹ وہاں جل جائے خیر خواہی ہے مسلمین کی نیت سے پانی کی شارٹیج اور میرا پانی ضائع ہو رہا ہے تو وہ میں اپنے گھر کا پانی اس نیت سے بچاؤں کہ جس کے گھر میں پانی نہیں ہے اس گھر میں پانی آ جائے گا یار میں اپنی بجلی یوں بچاؤں پیسہ تو بچے گا خیر خواہی مسلمین جو اسراف ہے وہ تو حرام ہے یہاں تو میں بالکل اخلاقی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ اگر ہم ذہن بنا لیں بجلی کے حوالے سے اپنے اخراجات کے حوالے سے انفاق کی سبیل اللہ کے حوالے سے جو مسلمان کو اسلام نے تربیت دی جو ترغیبات دی رائے خدا میں خرچ کرنے کی اور الدین و نصیحہ ارشاد فرما دیا دین خیر خواہی کا نام ہے اور جو ایک مسلمان کو مسلمان کی محبت پیار کے ایک ان دوسری ان کو تقویت دیتی ہے ایک جسم کے مانند ہے مسلمان کہ جسم کے ایک عضو میں درد ہو تو اس کا احساس جسم کے دوسرے حصے کو ہوتا ہے اتنی روایات آئی ہیں ایک مسلمانوں کی آپس کی ایک یونٹی کے لیے ان کے درد کو بانٹنے کے لیے ان کے احساسات کو بانٹنے کے لیے لیکن کیا کیجئے اس نفس کا یہ خود غرضی غالب آ گئی خود غرضی پھر نفس خوشی ہم پڑ گئے نفس خوشی میں ایک طبقہ پڑ گیا خود خوشی میں اور ہم اپنی نفس خوشی کو ماریں انشاءاللہ خود خوشی ختم ہو جائے گی آئیے نفس خوشی پر خود خوشی کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے نفس خوشی پر آؤ یار یہ اس رسالے کے میں نفس خوشی اور خود خوشی کا فلسفہ لکھا ہوا ہے اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں یار یہ ادھر میرے پیر نے میرے کو دیا یہ رسالہ خود خوشی اور اس کا علاج تو نفس خوشی پر آئیے خود خوشی اللہ نے چاہ تو اس کا آپ خود سدے باپ اللہ نے چاہ تو دیکھیں گے تو آؤ نفس خوشی کے اوپر صرف ڈبیٹس کر لینے سے کانفرنس کر لینے سے ورک شاپ لگا لینے سے وہ اور مطلب تنقیدیں ہی صرف کر لینے سے کیا ہوگا ہوگا وہ میں اپنے اندر تبدیلی لاؤں اپنے لباس میں تبدیلی لاؤں اپنے انداز میں تبدیلی لاؤں اپنے کلچر میں تبدیلی لاؤں اگر مہنگی گھڑی پہنتا تو سستی گھڑی پہنوں مہنگی قلم لیتا تھا سستی قلم لو نیت یہ ہوگی کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کروں گا میرے پاس جو پیسہ بچے گا مدد کروں گا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے مستحق کو دیں انشاءاللہ عزوجل ختم ہو جائے گا یار اور ساتھ وہ خریدنا ہو جو مہنگا جو کرے باپا نے تو مدینہ مدنی پھول دے دیا یار مدینہ مدنی پھول دے دیا امیر سنت نے تو بھائی لے لو نا بھائی سجا لو نا یار خود خوشی کا انشاءاللہ حل نکل آئے گا میرے رب کی رحمت سے لیکن خود خوشی کا ایک سبب تو وہ بے روزگاری بھی ہے اب لازمی بات ہے جب یہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک طرف ہم کفایت کاری کی طرف آئیں اور نفس خوشی کی طرف آئیں لیکن جس کے پاس بے روزگاری ہو اب وہ کیا کرے اپنے آپ کو خودکشی سے بچانے کے لیے کفایت شعاری اختیار کرنے کے لیے اٹھا رہے زندگی بھر یہ کرے گا بےچارا اور بھائی تو بے روزگاری کا حل صرف نوکری ملنا کب ہے یہ جتنے بے روزگار ہیں ان میں ایک تعداد ہوتی ہے سب کا میں نہیں کہتا ایک تعداد ہوتی ہے جنہوں نے سرٹیفکیٹ لی ہوتی ہے وہ نا تعلیم بھرے روزگار یہ جتنی تعلیم بھرے روزگار کے نام پر تعلیمیں لے رہے ہیں یونیورسٹی کالج کے اندر داخلے نہیں ملتے ان کے اندر ایڈمیشن پر ایڈمیشن کرا دے رہو اور یہ جتنے نکلنے والے بولتا ہم کو اچھی نوکری مل جائے اب یہ بتائیے کہ کیا یہ سب کو نوکریاں کیسے مل نوکری جو بھی لمیٹڈ ہے بے روزگاری کا ایک حل ہے اپنا کام آپ اپنی کوئی چیز آپ لوگوں سے مطلب سود پر پیسہ لینے کے بجائے کسی کو پارٹنر بنا لو نا بھائی اس میں ایمانداری دیانتداری سامنے ہو آپ پر کوئی اپنے پیسے لگا دے گا 25-50 لاکھ روپے دو, چھوٹے موٹے کام سے بھی 5-10 ہزار روپے کی نوکری کرنی ہے, کیونکہ نوکری کے اندر بعد اوقات آدمی ہے نا وہ ہٹ درمی کرتا ہے, لیٹ جلا جائے گا, چھٹی کر دے گا, بخار ہوگا تھوڑا سا بخار ہوگا چھٹی کر جائے گا, گھر میں کوئی تھوڑی سی پریشانی ہوگی چھٹی کر جائے گا, آرام کر لے گا. نوکری میں بعض اوقات آدمی یہ اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے اور نوکری کو آدمی بہت مطلب وہ سہولت والی وہ روزگار سمجھ لیتا ہے, کیونکہ پین تو سارا سیٹ کے اوپر ہوتا ہے. اگر اچھا کمانا ہوتا ہے وہی 5-10 ہزار روپے ہی ہے, یہی 5-10 ہزار روپے یہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کر کے کام کر کے ڈھیلا ٹھیلا لگا کر کچھ بھی کر کے یہ 5-10 ہزار روپے بھی کما سکتا ہے. اس سے روزگار پھیلے گا, معیشت پھیلے گی, انویسٹمنٹ بڑھے گی, سود کا خاتمہ ہوگا اور معیشت کو استحکام نصیب ہوگا. اور یہ دیکھیں کیسے بے روزگاریاں ختم ہوتی ہیں. بے روزگاری کا ایک حل اپنا کام کرنا ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری, حلال روزگار حاصل کرے. اب بھائی یہ سب سیکھے گا دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائے, انشاءاللہ خودکشی سے ہی بچے گا, اس کو روزگار کے لیے بھی انشاءاللہ اس کا مدنی ذہن بنے گا اور اس کا مدینہ بنے گا. بھائی دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ, خودکشی نہیں کرو, بے روزگاری کا رونا مت رو. تمہارے دکھ درد پریشانیاں اللہ کی رحمت سے تمہاری دعوت اسلامی تمہیں اس کا حل عطا فرمائے گی. آ جاؤ دعوت اسلام, دعوت میرے پیر کے دامن میں آ جاؤ. ہاں آ جاؤ, یہ ہم کو اعلی حضرت کے دامن میں چھپاتے ہیں, اعلی حضرت غوث پاک کے دامن میں چھپاتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کے دامن میں چھپاتے ہیں اور یہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں چھپا دیں گے. آ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خودکشی سے اس کی آفتوں سے محفوظ فرمائے. ہم دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال اپنے رب کریم سے کرتے ہیں. یہ جو ابھی بیان ہوا کہ آیت کریمہ کے اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو, کہ اس طرح وہ چیزیں بھی خطرہ و ہلاکت کا باعث ہو جو حتیٰ کے بھی ہتھیار میدان وغیرہ میں جانا, یاد رکھیے کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو. یہ جو دیکھا ہوگا آپ نے موٹر سائیکل ایک جا رہے تھے کیا ون ویل کے اٹھائیں گے منہ چلائیں گے اور ادھر پانی آ گیا گٹر کا پانی آ گیا تو گٹرے نے کھڈے اپنی وہ بالکل جل گیا ہمیں اس کے, ٹھیک ہے. تو اب وہ جا رہا ہے اب وہ ادھر کار میں جائے ادھر کار دیکھے گا. ویسے عموماً اس طرح کا اگر کوئی وہ آگے پیچھے کا لڑکیاں ہونا تو یہ نوجوان زیادہ روڈ پر تھوڑا سا تماشا کرتا ہے, ٹھیک ہے, یہ حرکتیں کرتا. اب ایک طرف بدنگاہی کر رہا ہے, اس کو بدنگاہی کروا رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھی بدنگاہی کر جائے اور یہ سب کر رہا ہے. اب وہ جا رہا ہے بھوم کر کے اچھا لے گا, یہ اچھا لے گا تو پتا چلا کہ آگے تو گھڑا تھا, چار دن پہلے نہیں تو ابھی پڑ گیا, دو چار دن کے بعد تو گھڑے پڑ جاتے ہیں, تھوڑا پانی نکل ہے گٹر کا پانی نکلا تو وہ روڈ اپنے وہ ایب ظاہر کر دیتا ہے. تو یوں گڑا تو تھا کر کے گیا. علماء کرام نے اس طرح کیونکہ وہ اس کی تو پریکٹس ہو رہی ہے کہ وہ یہ چلا لیتا ہے یا کوئی سم بہت پریکٹس کی ہے جس پر وہ اس کا غالب ہو گیا کہ اس میں مرنے کے چانس, یا تو مرنے کے چانس پورے کے پورے ہوتے ہیں. یہ سب حرام ہے, ناجائز ہے. یہ ملک میں تو وہ چلا ہے, وہ پیچھے کیا بھگواتے ہیں اتنا بڑا جانور اور سب لوگ بھاگتے ہیں, جانور کا نام ہی نکل گیا ان سے کہ وہ سارے قوم بھاگتی ہے وہ جانور. بل نہیں, بل فائٹنگ الگ ہے, بل بھاگتا ہے نا پیچھے, نہیں وہ دوسرا ہے, وہ بل فائٹنگ الگ ہے, وہ بھی پھنسا دیے, وہ بھی یہی ہے, وہ بھی مر بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور ایسے سارے جس میں یہ مطلب کہ بالکل یعنی بچنے کا غالب گمان نہیں ہے اور مرنے کے مطلب کہ بالکل وہ 50% بھی ہو تو بھی مفتیان کرام نے یہ فرمایا کہ یہ ناجائز ہے. تو یہ کھیل تماش ہے, یہ بھی ناجائز, ان کا دیکھنا بھی ناجائز ہو رہا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا پڑے گا. تو خودکشی صرف یہی نہیں ہے, یہ کھیل تماشوں کے نام پر کیا پیسے کمانے, شہرت چاہیے یا دولت چاہیے, اور اس کے لیے سارے کام کر جاتے ہیں اور خودکشی کی طرف بڑھتے ہیں. تو ان چیزوں کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے نا, اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور یہ ذہن ہمارا بن جائے کہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے. وہ آیت کریمہ اگر دوبارہ پڑھ لی جائے, آیت کریمہ جو پہلے ترجمہ کیا تھا اس میں بھی جو میں نے پڑھ دیا تھا کہ مصیبت کے بعد آسانی ہے, ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے, بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. یہ ذہن بن جائے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے. تو اب یہ ذہن بنا لو میرے مدینہ کے ناظرین, گھریلو جھگڑے ہوں تنگ دستی ہو، قرض داری آئیں، بیماری آئیں، مصیبتیں، کاروباری پریشانی آئیں، بہت ہیں. اور ابھی جو سیلاب کی وجہ سے جو ایک آیا ہے 2 کروڑ کے آس پاس کہتے ہیں کہ لوگ افیکٹڈ ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ اس کا جو اکنامیکلی جو اس کا ایک ریٹرن ایک آئے گا ایک بوم تھوڑے عرصے کے بعد، جب ابھی آیا ہوگا، آ گیا بلکہ سنا ہے مارکیٹوں میں یہ سب کچھ مہنگا ہے وغیرہ، اور پھر جو وہ بینک کرپٹ ہوں گے اور دیوالیہ ہوں گے، کس کی پیمنٹیں چلے گی، زمینیں چلے گی، یہ سب ہوگا. تو یہ پریشانیاں ہیں. تو یہ ہوں، آپ پسند کی شادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لگ گئی پیج لگ گیا بھائی، اور اب وہ لگ گیا آپ تو کیوں لگایا بھائی، ایسی جگہ گئے کیوں؟ پتنگ اڑتی ہے تو پیج لگتا ہے بھائی، نیچے پڑی بڑی پتنگ میں کوئی پیج نہیں لگتا، اڑائی کیوں تھی پتنگ؟ نظر نیچی رکھو انشاءاللہ پتنگ نہیں کٹے گی، بلکہ نظر نیچی رکھنا ہی پتنگ اڑانا نہیں ہے، نظر اٹھانا یہ پتنگ اڑانے کی طرف لے کے جائے گا. یہ نظر اٹھے گی نا تو کہیں لگے گی، یہ لگے گی تو لڑے گی، یہ لڑے گی تو الجھے گی، اور اسے سے مسائل پیدا کرتی ہے. تو یہ ہے نا کاٹ، حیا سے نگاہیں جھکائے رکھنا سنت، اور بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھنا سنت ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ شاء اللہ نظریں نیچی رکھنے کے کوشش کریں گے، اور ایسی جگہوں سے بچیں گے جہاں یہ غیر محرم مرد اور عورت ملتے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے میں ہو یا گھر بار میں، دعوتوں میں، جہاں بھی ہوں، اور نظروں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ عزوجل، اس سے بچیں گے. اور اگر بل پر لگ گیا پیج میں، اگر یہ کوئی ہو گیا کوئی مسئلہ اور نہیں ہو رہی بھائی، نہیں ہو رہی، اب کیا کر سکتے؟ نہیں مانتے ماں باپ، تمہارے ماں باپ نہیں مانتے، تو ماں باپ کے اوپر یار ٹھیک ہے ہتھیار ڈال دو، ماں باپ کو کیوں مجبور کر دو ہتھیار ڈالنے کے لیے؟ ہتھیار ڈال دو، اور یہ نہیں بولو کہ میں مر جاؤں گا، یہ کوئی فلم ولنگ نہیں ہے یار. ہاں کہ مطلب یہ دوبارہ مطلب ادھر نظر آ جاتا ہے، یہ سب فلموں نے دماغ خراب کر دیا ہے. اور مر جاؤ گے مر جاؤ گے، ہاں وہ اس کی دوسری شادی ہو جائے گی. ہاں اور اگر وہ بھی اوپر آ کر مر جائے گی تو وہ بھی مر گئی، رسوائی خاندان کی الگ ہوگی. تو یہ کو مرنے کی چیز ہے یار؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مرنا، کیا لڑکی کے نام پر مرنا یار؟ دین اسلام کے نام پر مرنا یار؟ کیا لڑکے کے نام پر مر جائے یار؟ یہ بیوی کو مرنا ہے یار؟ سوچو تو صحیح یار، سوچو یار، یہ بیوی کو مرنا ہے. وہ کون سا شہر ہے مفتی اعظم ہند کا ہے نا، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر خواہش ہے نا شہزاد آل حضرت مفتی اعظم ہند اور والد ماجد، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نام پتے کی جا جو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نام پتے کی جا جو جہاں فدا، جو جہاں سے بھی نہیں دین بھرا، نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑو جہاں نہیں، کروں کیا کروڑو جہاں نہیں، صلوا علیہ وآلہ. تو یہ مطلب اللہ اور اس کے رسول کے نام پر آدمی زندگی گزارے، مرنا تو اللہ کے رسول کے نام پر مرے یار. ہاں یہ مطلب وہ ہو نصیب سر کٹانا ہے نا، میرے سنت کا بھی تو شعر ہے، میرے پیر تو میرے پیر کا تو شعر پڑھو یار، مطلب ہے نا کیا یار وہ نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے. میری آن بھول گیا, آمد نہیں ہو رہی ہے, ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. کسی کو شعر یاد آ رہا ہے وہ امیر سنت والا عمران والا خود. تیرے نام پر قربا میری جان جان جانا, تیرے نام پر قربا میری جان جان جانا, ہو نصیب سر کٹانا, ہو نصیب سر کٹانا, مدنی مدینے والے. جانتے یار کیا ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, وہ لڑکی لڑکے کے چکر میں گرگ ہو گئے, نیند نہیں آتی اس کو. ارے نیند نہ آئے ٹھیک ہے, مدینے کی یاد میں نیند نہ آئے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نیند نہ آئے, اللہ عز و جل کی محبت میں نیند نہ آئے, وہ نیند اچاٹ ہو جائے, وہ بے قراری آ جائے, وہ امیر سنت کا وہ جو شعر ہے محبت میں اپنی, محبت میں اپنی گمایا لائی, گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی, رہوں بات تیرے خود میں تیری ولا میں, رہوں بات تیرے خود خود میں تیری ولا میں, دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی ہو جیسے مفتی اعظم میں ہند ہے نا, خدا ایک خدا ایک پر ہو تو ایک پر ہو محمد خدا پر ہو ایک شعر یہ ہے, او دو وہ لڑکا بولتا ہے میرے دل پر تیرا نام لکھا ہوا, اب دھول پڑی تیرے دل کے اوپر یار, اللہ کے رسول کا نام ہو, اللہ کے رسول کی محبت ہو, تو قبر میں کام آئے گی, نظر میں کام آئے گی, عشر میں کام آئے گی, اور بات اس کو جمال کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنائی نہیں ہے. ارے کیا بات کرتے یار, اس کو جمال کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ہیں, ہائے ہائے صلی اللہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ روشن, ارے وہ دندان مبارک کہ جب مطلب کہ ظاہر ہوتے تھے تو نور کی کرنیں کھڑکیوں سے نکلتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک, امامہ شریف جس میں اقدس سبحان اللہ ماشاء اللہ, ابھی تصور تو کرے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت پہ کتنا پیارا شعر لکھتے ہیں, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے, ذرا سنانا یار. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے, ذرا سر کٹاتے تیرے نام سے مرنا عرب. تم کی تو بات ہی بعد میں آئے گی, یہاں تو میرے آقا کے نام پر عرب کے مرد گردنیں کٹوا دیں, اور آپ کو کیا ہو گیا, یہ سب ہمارے معاشرے نے بیڑا گھر کر دیے, جس طرف ہم جا رہے ہیں سب اس کی وہ مسئلے, وہ ایک صحابیہ کے بچے شہید ہو گئے اور پتہ چلا کہ وہ بچہ شہید ہوا, ان کے وہ دیگر جو شوہر تھے جو شہید ہو گئے, اور ان کو جب اطلاع ملتی تھی کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا, تمہارا فلاں شہید ہو گیا, تو وہ ایک ہی رکھتی اس کی زبان پر, یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں, میرے آقا کیسے ہیں. صحابیات کی محبت تو دیکھو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے, صحابہ کی محبت دیکھو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے, اور ہم پڑھے جو صحیح محبتوں میں وہ بھی اسی دھگوسلی قسم کی اور عجیب و غریب قسم کی محبت جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے اسی محبت میں. ارے چھوڑو اس کو یار, آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں, آ جاؤ یہ مدنی ماحول میں, آ جاؤ یہ مدنی ماحول ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا دیوانہ بنائے گا, مدینے کا دیوانہ بنائے گا, اور اللہ کی رحمت سے مکی مدنی میٹھی میٹھی سنتوں بھری زندگی عطا فرمائے گا, اور یہ ناجائز اور حرام نہ صرف زندگی گزارنے کے انداز سے بچائے گا, اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو ناجائز اور حرام موسمی ماحول بچا لے گا. اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے ذہن بنے گا, اللہ کی رحمت دستگیری کرے گی, مدد کرے گی, اولیاء کرام کی طاقت قوت مدد اور ان کا تصرف یہ انشاءاللہ ہمارے ذہن کو ہمارے قلب کو سنبھالے گا, دھارس دے گا, اللہ نے کیا سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. خودکشی مت کیجیے, اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑیے, الٹے سیدھے کام کاج مت کیجیے, آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ یہ مدنی ذہن بنتا رہے گا, اور اللہ نے چاہا تو یہ سب مہنگائی اور پریشانی تنگ دستی یہ سب اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی. اس کے لیے افعال اور اعمال دعوت اسلامی بتائے گی کہ کس طرح یہ ساری چیز دور ہو سکتی ہے. بعض افعال اور اعمال ہیں ویسے وظائف ہیں جس میں مطلب کئی چیزوں کا حل اور علاج موجود ہے, میں ہمارے اسلامی بھائی کو عرض کروں گا آخر میں ہمیں کچھ علاج تجویز کر دیں رسالے سے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے تقریباً 7 علاج تحریر فرمائے ہیں, علاج پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جیسا کہ آپ نے تحریر فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, 60 بار روزانہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی رنج و غم دور ہوں گے. سبحان اللہ, دل کی گھبراہٹ کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے. اسی طرح روزی میں برکت بھی ایک ڈپریشن ٹینشن کی وجہ ہے, تو بے روزگار جو ہے اس کے لیے زبردست مدنی پھول حدیث پاک سے یہ ہے کہ جب بھی وہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرے گھر والوں پر, ایک بار قل ہو اللہ شریف پڑھے, اور سلام کرنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیجے, جیسے نماز میں بھیجتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام بھیجے اور پھر سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی. اسی طرح یہ آیت جو کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے ابتدا میں بیان فرمائی کہ آپ اس آیت کو جب پڑھا کرتے کہ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے, بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے, تو آپ فرماتے کہ مجھے قلبی طور پر سکون محسوس ہوتا. تو امیر علیہ سنت نے یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ مصیبت زدہ مریض بھی غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اس ادا کو یاد کر کے بے تابانہ زمین پر لیٹ جائیں اور سورہ علم نشرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے, انشاءاللہ تعالی مشکل آسان ہو جائے. سبحان اللہ, اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. اس کے مجازی سے چھٹکارے کا ایک عمل تحریر فرمایا ہے جو کہ بہت زیادہ عام ہے. لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ نور السماوات والارض, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. باوضو یہ قرآنی آیات مبارکہ 3 بار پڑھ کر اول آخر درود شریف پانی پر دم کر کے پی لے, اور یہ عمل 40 دن تک کرتا رہے, نماز کی پابندی کرے, انشاءاللہ تعالی عشق مجازی کی آفت سے بھی نکل جائے. سبحان اللہ, یہ آیت بہت آسان ہے, آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ نور السماوات والارض, اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کو 3 مرتبہ مکمل کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لینا انشاءاللہ. یہ چند نسخے ہیں, اگر قرضے کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ دعا پڑھ لے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, یعنی اللہ مجھے حرام سے بچاتے ہوئے صرف حلال کے ساتھ کفایت فرما, اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے اپنے سوا سے بے پرواہ فرما دے. تو یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھے اور صبح شام 100 مرتبہ پڑھے, انشاءاللہ تعالی اس سے بھی قرضہ دور ہو جائے گا. مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد شفقت بنیاد ہے کہ اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. تو قرضے کی وجہ سے جو پریشان ہے, اس کے مجازی سے پریشان ہے, یا جو بھی معاملہ انہیں خودکشی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ وظائف جو امیر السنت نے تحریر فرمایا انہیں حاصل کر لیں گے, انہیں پڑھتے رہیں گے تو آسانی ہو جائے گی. اگر اس رسالے کو بھی آپ دیکھیں, اس رسالے کو بھی اگر حاصل فرما لیں مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے, ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو اس میں بے شمار مدنی پھول آپ کو مل جائیں گے. آج کا بھی مکالمہ تقریباً ہم تو کچھ بول ہی نہیں سکے, رسالے میں بہت مواد موجود ہے اور بہت مواد موجود ہے اور اس میں کافی ماشاء اللہ مدنی پھول ہیں. اور اب یہ ہے کہ کاروباری اسلامی بھائیوں سے میری مدنی التجا ہے کہ کچھ اپنا نفع کم کر دو یار, اور اس طرح مہنگائی نہیں کیا سکتی ہے, کیونکہ جو بھی آپ کے اوپر پریشر آتا ہے آپ کے اپنے نفع میں وہ کبھی نہیں آتی, آپ چیز مہنگی کر دیتے ہیں. جب آپ چیز مہنگی کر دیں گے تو اچھا اس سے آپ بھی افیکٹڈ ہیں, تاجر بھی افیکٹڈ ہے. وہ کہتا ہے کہ لوگ پرچیسنگ پاور ختم ہو گیا, پرچیسنگ پاور کو بڑھانے کے لیے ہم سب کو اپنے کچھ ریٹ ریڈیوس کرنے پڑیں گے, اس کے لیے کچھ پروفٹ مارنا پڑے گا. تو یہ اوپر سے لے کے نیچے تک سارے سسٹم کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو مطلب کہ جو تاجر طبقہ ہے, بزنس کمیونٹی ہے, اگر وہ بھی اس معاملے میں تعاون کرے تو امید ہے کہ کافی کچھ بہتری کی صورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے. ایک اسلامی بھائی اس طرح خودکشی کی طرف جا رہے تھے تو ہمارے اسلامی بھائی کا ان سے ایک عام ماحول میں نہیں تھے, اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کی, انہیں مدنی ماحول کی ترغیب دلائی اور کئی ان کو ایسے باہر بیان کی تو الحمدللہ خودکشی سے باز آ گئے. بلکہ وہ خودکشی کا علاج یہ بیان ہی میں باہر تھی کہ وہ بس ڈرائیور تھا, وہ خودکشی کا اس نے اپنا ذہن بنا لیا تھا اور وہ اس کو اسلامی بھائی ملتان کے اجتماع میں لے گیا, بین الاقوامی اجتماع میں, اور وہیں امیر سونا نے خودکشی کا علاج بیان کیا. وہ سمجھا یہ بیان میرے لیے, الحمدللہ وہ خودکشی سے بچ گیا. توبہ کے مطلب ارادہ تھا اس کا. تو یہ ماحول کی بڑی برکتیں ہیں, بڑی بہاریں. آپ سب اسلامی بھائی کوشش کریں اس ماحول سے وابستہ رہیں, اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں میں لگی رہیں, اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے مدنی کاموں میں لگے رہیں. معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے, سب کو یہ کوشش کرنی کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ہم اس مدنی مقصد کو دیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. من کب سنتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے آزم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے آزم کا, ہمیں دو خودکشی کا جو موضوع ہے نا یہ بھی ایک اس کا حل ہے. ہاں یہ شعر آپ نے پڑھا تو مجھے یاد ہے, یہ بھی کیا اس طرح ذہن کہ مریدی لا تخف, مرید اے میرے مرید تجھے ڈرنے کی حاجت نہیں, خوف زدہ مت ہو, مریدی لا تخف کہ تسلی دی غلاموں کو, یعنی غوث پاک نے اپنے مریدوں کو یہ تسلی دی ہے کہ میرے مریدوں تمہیں خوف زدہ ہونے کی ڈرنے کی حاجت نہیں ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی دستگیری فرماتے ہیں اور قیامت میں بھی دستگیری فرمائیں گے اللہ کی رحمت سے. تو بندہ کل انشاءاللہ از وجہ 9 بجے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا. تو یہ انشاءاللہ یاد رمضان بھی ہے ان مدنی مذاکروں میں, تو یہ ہر ہفتے کو 9 بجے مدنی چینل پر بھی براہ راست ہوگا. الحمدللہ فیضان مدینہ میں بھی کثیر اسلامی بھائی شریک ہوں گے. جن دن سے ممکن ہو آپ فیضان مدینہ میں آ جائیں انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں. میں تو خیر عام دعوت ہوتی ہے, تو 9 بجے انشاءاللہ کل مدنی مذاکرے کی نشست شروع ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے. جس طرح آج مدنی مکالمے کی نشست شروع ہو گئی, تو کل انشاءاللہ مدنی, تو یہ مدنی مکالمہ جمعہ رات 9 بجے اور مدنی مذاکرہ ہفتہ رات 9 بجے انشاءاللہ عز و جل, اور اتوار رات 9 بجے اجتماع ذکر و نعت انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام پڑھ لیتے. مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہو سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہو سلام, شمعِ بزم ہدایت پیلا ہو سلام, شمعِ بزم ہدایت پیلا کو سلام. جے سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند, جے سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند, اس دل لب روز ساعت پیلا کو سلام, اس دل لب روز ساعت پیلا کو سلام. ایک میرا ہیرا رحمت پہ دعوا نہیں, ایک میرا ہیرا رحمت پہ دعوا نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام, شاہ کی ساری پیلا کو سلام. ہاتھ جی سمت او تھاغانی کر دیا, ہاتھ جی سمت او تھاغانی کر دیا, موجے بحر سما حت پیلا کو سلام, موجے بحر سما حت پیلا کو سلام. اور کس نے دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی, کس نے دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام متقاون کا, غوث اعظم امام چوکاونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور. انشاءاللہ عزوجل اگلے ہفتے جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد 9 بجے مدنی مکالمہ ہوگا. اس کا موضوع ہے گھریلو جھگڑے اور اس کا حل, گھریلو جھگڑے اور اس کا حل, کیونکہ وہ خودکشی میں پیدا دیے نا گھریلو جھگڑے. تو انشاءاللہ یہ کیونکہ اس کو بہت تفصیلی پھر حاجت کلام کی مختلف نوعیت کے گھر میں مسائل ہوتے ہیں, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس پر ہوگا اور اس کا حل اللہ نے چاہ تو بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مرتے دم تک وابستہ رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.